أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرعون، وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج بيت، وصوم رمضان. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ اس چیز کا اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج اس نشست میں چند باتیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ نماز کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. بہرحال پھر بھی اس چیز کی عنوان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ ایک ایسا کام ہے جو بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہم پر فرض کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کام کو لوگ کثرت سے چھوڑتے ہیں. اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، یا نماز کی فرضیت میں میں نے آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں سنا، حتیٰ کہ اسلام سے خارجی فرقے بھی اس کو پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے بھی نماز فرض ہے، گو انہوں نے اختلاف کیا اس کی تعداد میں 5, 3, 2 یا 1، لیکن بہرحال ان کے نزدیک بھی نماز فرض ہے. مطلب کہ نماز کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں اس امت کے اندر اور اس امت سے خارج فرقوں میں بھی، لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اور مرد اور خواتین دونوں اس سے ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں. لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، دین کی بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث و مباحثے چلتی ہیں، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر مل گئے، اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے. جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں، کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے. آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی نماز چھوڑ دی جاتی، مطلب ہر کام کا نقصان جو ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے. بازار میں ہے کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گی. دعوت میں ہے دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی. تجارت میں ہے تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی. کام دھندے میں ہے کام دھندا نہیں چھوٹے گا، نماز چھوٹیں گی. مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں، تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے اس لیے وضو کرنا ہوگا، کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے وہ بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے، وضو کرنے سے جو ہے ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی، وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب۔ تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی کے، تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی نماز چھوٹیں گی، دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی نماز چھوٹیں گی، بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے۔ اور کئی کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کی بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں، اور افسوس اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40-50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا، اس لیے کہا میں نے کہ وہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے، یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ، جب میری تراوی ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے۔ وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، اور عید کی نماز، اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60-70% مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کو اس کی بھی پرواہ نہ رہی۔ تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارے کی نماز ہو صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے میں نہیں جا رہا ہوں۔ اب وہ جتنی دیر الگ رہے کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے۔ ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا اس، جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہوئے، جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا ہوا نماز چھوڑنے والا۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے؟ ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے۔ دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کچھ، تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ نہیں، ہم سمجھتے تھے عام بات ہے، گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو ہے تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے، لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز۔ اور کتنا عام ہے یہ، آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے، دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے، کوئی بھی دوسرے بولے وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا، پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیجئے سب کو، صرف میں کیا کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال، ہم کو وہ سوچنا ہے آج، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے، کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے، کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے، یاد لگ جائے ایسی تجارتیں، ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات، ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں۔ لگے آج نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے، اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو، اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا۔ اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے، اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، چونکہ آج اہمیت ہی ہے میری، میرا درس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت، میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے، اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہیں، جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پائے، اسلام کے ستون، اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے، اس کا پورا چھت 5 پلر ہے، اس کو اس کے 5 ستون ہیں، بنی الاسلام، اسلام کی بنیادیں 5 ہے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. پہلا. و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے. و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں. والحج اور حج کرے. اور پھر کہا وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں مانگی نا اس میں سے؟ پانچ. اور یاد رکھ لیجئے ان پانچ میں سے دو باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. حج. حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کریں گا, استطاعت نہیں حج نہیں کریں گا, ساخت ہو گیا معاملہ. زکوٰۃ. زکوٰۃ وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی, مال و دولت نہیں زکوٰۃ ساخت ہے نا. روزہ. صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخت. لیکن توحید پہلا, گواہی شہادت اور دوسرا نماز, یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے, کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے. بیٹھ کر پڑھیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. لیٹ کر پڑھیں گے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے. اشاروں سے پڑھیں گے, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے. ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو. چھوٹ نہیں ہے اس کی. زکوٰۃ کی چھوٹ ہے, مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں, مال نہیں ہے حج نہیں ہے, صحت نہیں ہے روزے نہیں ہے. لیکن توحید, شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے, کسی حال میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی, اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے, سب سے آسان کام. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں بالکل. سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے, نماز کو چھوڑ دیں گے. ہر کام کے لیے, ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے. لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی ہم کام نے چھوڑا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں چند آیتیں قرآن کی تلاوت کی, ایک کی بعد اس کا معنی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند احادیث رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں, الذین یؤمنون بالغیب, کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غائب پر. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی, پہلے تو ایمان لانا, اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا, آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی. مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے, ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو. یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غائب پر. عمر بن خطاب ایمان لائے, رسول اللہ نے نماز پڑھائی. جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لی صحابہ اور صحابیات کا, آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے, غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں شان سے, فخر سے, میں ایمان والا ہوں, اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں یا یہ جہنم میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. اور کیوں نہ ہو, ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی وجہ سے, جیسے اسلام نے بتایا, کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے, لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے, لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائے ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنتی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گا. کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گا؟ پروبیبلٹی نکالی اسی, کتنا امکان ہے کہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گا؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے, ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش, کوشش. تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی, تو یاد رکھ لیجئے پھر یہ تصور, یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں. اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟ بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا, مومنوں کی صفت بتائی گئی ایمان کے بعد, وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تو نماز کا قائم کرنا مومن کی بڑی اہم صفت ہے. مومن تھوڑا سا لوگوں کو سر کون دے رہا, یہ جو ہے مومنوں کی اہم صفت ہے. اب اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 23 اس کے آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس سورت کی، سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، کامرانی کو پہنچ گئے، کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے. اور دوسری صفت جیسی ایمان کی بات بیان کی، کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشیت سمجھتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں. پہلی آیت میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں، تین نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا سمجھ رہے ہیں، جب بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ضرور آیا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آگے پیچھے ضرور آتی ہیں جب بھی نماز کا تذکرہ آتا. تو وہاں کا قائم کرتے ہیں، یہاں کا خشوع اختیار کرتے ہیں، مطلب پورے دل اور ذہن اور اعضاء اور جوارح سب کچھ ان کا نماز میں ہوتا ہے، کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب ان کا نماز میں ہے جب کھڑے ہیں نماز کے لیے. تو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. تیسری آیت جو تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے، سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تھی، بلکہ ایک سورہ نمبر، سورہ معاون سورہ نمبر 107 اس کی آیت نمبر 4 تھی، جس میں اللہ سبحانہ فرمایا فویل للمصلین، لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سے غفلت کرتے ہیں. یہ نمازیوں کے لیے، اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی تو ان کا ذہن و دماغ اس سے باہر ہوتا ہے. اور آگے فرمایا الذین هم یراؤون، اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم نمازی ہیں. تو کیا کہیں معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو تھوڑی بہت نماز ہو رہی ہے وہ شرما شرمی میں ہو رہی، کہ ابا پڑھتے بول کے بچہ پڑھ لے رہا، یا پورا خاندان نماز پڑھتا ہو کہ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑ رہا ہے، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں. سب جا رہے بول کر میں بھی نماز کو جا رہا ہوں، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی نماز. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا حساب جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کریں گا وہ نماز ہے. سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھیں گا یا کریں گا وہ ہے نماز. اگر یہ ہوئی پوری تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور یہ نہ ہوئی تو اس کے بعد کا معاملہ صرف ہم تصور اور سوچ سکتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلا حساب و کتاب جو قیامت کے دن آخرت میں ہوں گا کس چیز کا ہوں گا؟ نماز کا. اب سوچئے اس کے لیے کیا تیاری ہوئی ہماری. ایک آدمی ہے جس کو اکاؤنٹس کیپنگ پہ، حساب و کتاب پر رکھا گیا، اور اس کو سال کے آخر میں حساب و کتاب بتانا ہے، اور اس نے کچھ نہ لکھا ہو، اور حساب و کتاب کا وقت آ گیا، اور اوپر سے اتھارٹی کا حکم آیا، بتاؤ کیا بتائیں گا وہ اپنے اوپر والوں کو، اپنے حاکموں کیا بتائیں گا وہ، میں نے کچھ نہیں لکھا. تو ہر شخص یہ سوچے میں اپنے رب کے سامنے جب پہلا ہی معاملہ، پہلا سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوں گا انسان کا وہ ہے نماز، اگر اس پہلے ہی معاملے میں فیل ہو گیا تو اپنے رب کو آگے کے معاملات میں کیا منہ دکھاؤں گا. فرسٹ اسٹیپ میں اگر بولتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، پہلا جو آپ بتائیں گے جس طرح سے وہی آخر تک چلیں گا معاملہ آپ کا. جیسے آپ پیش کریں گے اپنے آپ کو پہلی بار، وہی آخر تک لوگوں کے سامنے چھوی ہوں گی آپ کی. تو اللہ کے سامنے کیا دیں گے ہم؟ نمازی نہیں ہیں ہماری، بلکہ اللہ کے سب نماز دیکھی جائیں گی. اگر کم پڑھیں گی تو اللہ کہیں کو اور نمازیں ہیں اس کی، وہ بھی ڈال دو اس میں لا کر. اور اگر نہ ہوئی تو یہ بہت خطرناک بات ہوں گی، یاد رکھیں. اس لیے کہ جب پہلا ہی معاملہ حساب و کتاب میں گڑبڑ تو بعد کے معاملے کا کیا ہی سوچنا پھر، اور اللہ سے پھر کیا رحمت کی امید اور جو ہے مغفرت ہم سوچیں گے. جبکہ پہلا ہی معاملہ جب اللہ حساب کریں گا فیل ہے، چلو دو پانچ چار سوالات ہونے کے بعد کچھ گڑبڑ ہوتی تو معاملہ سمجھ میں آیا، پہلا ہی معاملہ ہی تو نماز کیا کر کے آیا، نماز اے اللہ کچھ بھی نہیں، خلاص جاؤ پھر جہنم، تمہارے لیے جنت نہیں ہو سکتی. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نماز کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت رہی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز پڑھو اور اس سے جو ہے مجھے راحت پہنچاؤ. اے بلال تم نماز پڑھو اور اس سے مجھے راحت پہنچاؤ، مطلب تم نماز پڑھو اور جب تم نماز پڑھو گے تو میرے لیے آسانی ہوں گی کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور جب میری امت نماز پڑھیں گی تو میری آسانی ہوں گی میں ان کی سفارش کروں گا، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچیں گی میں جنت لے جاؤں گا. میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو اے بلال، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے جو نمازی ہے اس کے تعلق سے جو ہے جنتی ہونے کی ضمانت لے لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو نمازی ہے اس کے جنتی ہونے کے تعلق ضمانت لے لی, اور آپ یوں فرماتے ہیں ربی بن کعب رضی اسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں, آپ کا وضو کا پانی لے کے چلتے ہیں, رسول اللہ کی خوب خدمت کرتے ہیں. تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان سے کہا, یوں کہا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو, مانگو آج مجھ سے, کیا چاہیے, اتنی خدمت کرتے ہو تم میری, کیا چاہیے مجھ سے تم کو؟ تو کہا اللہ کے رسول بس جنت چاہیے مجھے. تو کہا پھر ٹھیک ہے, اگر تم جنت چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. کیا معنی ہوا سجدوں کے ذریعے؟ ورنہ لوگ ایسی احادیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول دیتے ہیں. کہا نا مانگو, کیا معنی ہے؟ کہا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو, مطلب کہ تم نماز قائم کرو اور فرائض نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرو تاکہ قیامت کے روز میرے لیے آسانی ہو, میں تمہاری سفارش کروں. سمجھا بھی حدیث کا معنی؟ کہ ربیہ نماز سجدوں کی اضافہ کرو, کثرت سے سجود کرو, مطلب کثرت سے نماز پڑھو تاکہ میرے لیے آسانی ہو تمہاری سفارش کرنا, اللہ کی بات شفاعت کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے نعرے بھرتے ہیں اور نمازیں غائب ہیں. رسول اللہ اپنے صحابی خاص کو جو آپ کی خدمت کرے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو, اس کے بغیر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے نعرہ بھر رہے ہیں اور دم بھر رہے ہیں اور ایک بھی نماز نہیں ہے. ان کے بڑے کیا اور ان کے چھوٹے کیا, نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. اور کیا تو پھر رسول اللہ شفاعت کریں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاعت چاہتے ہو تو امت والوں جی سن لو, سجدوں بکثرت سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو, مطلب زیادہ زیادہ نماز پڑھو تاکہ اللہ کے سامنے میں تمہاری سفارش کر سکوں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے اور جنت کا جو وعدہ اللہ کے رسول نے کیا وہ چاہتا ہے ضمانت, تو وہ نماز قائم کرے اور کثرت نماز پڑھے. کثرت سجود سے مراد زیادہ زیادہ نمازیں پڑھے. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفت نماز بتائی قرآن, یاد رکھیے کامیاب لوگوں کی صفت نماز ہے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون, کامیاب اور فلاح ہو گئے ایمان والے. اور پہلی صفت کیا بن گئی؟ الذین هم صلاۃ خاشعون, کہ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں. تھوڑا سا بازو ہٹ کے کریے, نماز جو ہے خشوع سے پڑھتے ہیں. تو مطلب قرآن نے کامیاب لوگوں کی صفت کیا بیان کی؟ نماز قائم کرتے ہیں. تو اگر دنیا میں آپ کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں جو نماز نہیں قائم کرتا تو بھول جائیے, بھول جائیے, اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان اور دوسرا نماز. ایمان لائے پھر نماز پڑھے اس کے بعد, اور خشیت سے پڑھے, خوشی اور خضوع سے پڑھے. آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ نبی جب رنج و غم ہو, رنج اور غم ہو انسان کو اور تکلیف اور دکھ ہو تو کیا کریں؟ نماز قائم کریں, یہ اس میں راحت دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو نماز, صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے حدیث میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آتی, مصیبت آتی, پریشان ہوتے, فوراً نماز پڑھتے, سجدے میں گر جاتے اپنے رب کے سامنے. آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی مصیبت ہم پر آن پڑی اور ہم کبھی سجدے میں گرے اپنے رب کے سامنے, اللہ کی ادھر ادھر بھاگتے, یہاں اور وہاں جاتے ہیں, اوپر اور نیچے پکارتے ہیں, موبائل اور فون گھماتے ہیں, لیکن کیا اللہ کے سامنے کبھی جھکے؟ اس کے بعد سب کیجیے آپ, جھک جائیے پہلے اپنے رب کے سامنے. یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے اللہ, اے بندو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو, مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. تو یہ نماز ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر تکلیف, ہر دکھ جو ہے علاج ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 سے فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں ڈالی اور دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا جو ہے تو نماز کا جو ہے قائم کرنے والا بنا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت, میری اولاد کو تو جو ہے نماز کا قائم کرنے والا بنا. ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگی اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا, میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا. ارے یہ تو اللہ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا, کتنا ہے میں مان لوں گا یہ. جبھی تو ابراہیم علیہ السلام دعا خود اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. اور نبیوں کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی ہے, بہت خاص دعائیں نبی مانگتے ہیں, اور اللہ نے ان کی خاص دعاؤں کو جو اپنے قرآن میں دہرایا تاکہ لوگ جان لیں یہ دعائیں ہیں, یہ مانگنا چاہیے اللہ سے. تو کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے؟ اے اللہ مجھے اور میری ذریت میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کا پابند بنا, نماز کا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 55 میں دیکھیے کیا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام اور کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور اسماعیل ایسا اللہ کا بندہ تھا جو اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اسماعیل علیہ السلام جس نبی تعلق سے آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے, اپنی آل اولاد کو حکم دیتے, یامرو ان کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں بلکہ حکم دے رہے اپنی جو آل اولاد کو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی نماز قائم کرو. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی آل اولاد کو تاکید کرو اور خود جو ہے اس عمل پر باقی رہو کہ نماز پڑھو, اور خود بھی حکم بھی دو اور خود بھی جو ہے نماز پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی آل اولاد کو اپنے اہل کو بھی جو نماز کی اب تاکید کریں. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے خود عمل کیا اور اپنی آل اولاد کو تاکید کیا. ہم ایک معاملہ اس معاشرے میں عجیب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں دین اور خود اپنے گھر میں بات نہیں کرتے دین کی, تعجب ہے. دوسروں کی عورتوں کو جا کے بات سمجھاتے ہیں دین کی, اپنی گھر کی عورتوں کو دین کی بات نہیں سمجھاتے. دوسروں کے بچوں کو محلے اور بستیوں میں جا کے دین کی بات سمجھاتے, ان کے بچوں کو بھی لے کر ویسا دین کی بات نہیں سمجھاتے. یہاں تو جتنے حکم آ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی بات کریں, اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دے رہے ہیں, اللہ کے رسول کو اپنی اولاد کو حکم دینے کا حکم ہو رہا ہے. تو پہلے کیا کرنا ہے ہم کو نماز؟ ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے ایسا حکم دیا اپنی اولاد کو کہ نماز پڑھو, ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس کے برعکس, ارے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, ارے جان دو جہنم میں چھوڑ دو. ہاں اس کو تاکید کریں گے آپ جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں, جب تک الگ نہیں ہوتا یا آپ میں سے کوئی مر نہ جائے, تاکید کرتے رہے اس کو نماز کی. آپ دوسروں کو 70-70 مرتبہ 100-100 مرتبہ تاکید کرتے ہیں, اپنی اولاد تو کیوں نہیں کر رہے اتنی مرتبہ؟ کیوں چھوڑ دیا اس کو یوں ہی؟ تو بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کی آیت ہمیں سکھا رہی ہو, یہ خود پابند بنو اور آل اولاد کو اپنے اہل کو پابند بناؤ نماز کا. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اس کا کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے, نماز اسلام کا ستون ہے, نماز اسلام کا ستون ہے, یا جو ہے نماز جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. اور یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز اسلام کا ستون ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے آخرت میں نور ہے, برہان ہے اور نجات ہے. نماز آخرت میں مومن کے لیے نور ہے, روشنی دیں گی, برہان ہے, دلیل بنیں گی اللہ کے سامنے, اور نجات ہے, جہنم سے نجات دلائیں گی اور جنت میں لے جائیں گی. اور جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے نماز نہ نور ہوں گی, نہ دلیل برہان بنیں گی, نہ اس کے لیے نجات ہوں گی. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے نماز کی, کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو ایسا, بخاری اور مسلم نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا, تم میں سے ایک شخص ہے, میں تم سے سوال کرتا ہوں, صحابہ سے پوچھا, ایک شخص ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک ندی بہتی ہے. آپ سب فرماتے ہیں ایک شخص جس کے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہے اور وہ پانچ وقت اس میں سے منہ ہاتھ دھوتا ہے یا غسل کرتا ہے, تو کیا وہ کبھی خراب ہوں گا, گندگی اس پہ لگیں گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں, وہ تو بالکل پاک صاف شفاف ہو جائیں گا, پانچ مرتبہ نہا رہا ہے وہ تو. تو کہا ہاں ویسے ہی مثال اس شخص کی ہے جو پانچ بار نمازیں پڑھتا ہے, وہ بھی گناہ صغیرہ سے پاک کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وضو کا پانی جب اس کے جسم میں ٹپکتا ہے تو جو پانی انگلیوں سے ٹپکتا ہے وہ تمام انگلیوں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے صغیرہ, اور جو اس کی پلکوں سے ٹپکتا ہے تو تمام صغیرہ گناہ پلکوں کے جھڑا دیتا ہے, اور جو چہرے سے ٹپکتا ہے وہ تمام چہرے کے صغیرہ گناہوں کو وہ جو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے نماز, کہ نماز ایک سے دوسری بیچ کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. لیکن ایسی باتیں جب بھی احادیث میں اور قرآن میں آتی ہیں اس کا غلط مطلب بالکل نہ لے آپ کہ ایک نماز دوسری نماز کے گناہ مٹا دیتی ہے, مطلب میں ایک نماز کیا دوسری نماز کے بیچ میں گناہ کرتا رہوں گا اس لیے کہ نماز مٹا دیتی ہے. اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا پکچر میں جا رہے ہیں, پکچر میں کیوں جا رہے ہیں آپ, ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے کیا, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پکچر کب دیکھتے ہیں, ہم پکچر کو چلے گئے 3 سے 6 دیکھ کے آ گئے, اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے ہیں ہم گناہ معاف, پھر اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں پھر گناہ معاف, پھر فلاں جگہ جاتے ہیں گناہ معاف. تو یہ نماز گناہ معاف کرانے کی چیز نہیں ہے, جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز معاف کرا دیتی ہے. اس کو ربر مت سمجھیے آپ, گناہ کرتے جائیں گے اور مٹاتے جائیں گے, لکھتے جائیں گے غلط اور مٹاتے جائیں گے, بلکہ ہو جائے تو یہ معاف کرا دیتی ہے, لیکن یہ خاص گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی ہے کہ گناہ کرو اور میں معاف کرتے جاؤں گی. جو جان بوجھ کر کرے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا, یاد رکھے. ہاں جو صغیرہ گناہ انجانے میں ہو گئے وہ نماز معاف کرا دیتی ہے. تو یہ اس کی ایک فضیلت ہے, جو اس کی ایک فضیلت ہی سمجھ لے اس کے لیے بآسانی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز تمام بیچے گناہوں کو معاف کرتی, ایک رمضان سے دوسرا رمضان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کراتا ہے. تو اہتمام کیجیے نمازوں کا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ تبرانی نے اس کو روایت کیا, ایک حدیث سے فرماتے ہیں نماز جو ہے, نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ آنکھ کے خلاف ڈھال ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آواز دیتا ہے لوگوں کو, اٹھو ہے لوگوں نماز کے لیے, اور جو ہے اپنے جو ہے آنکھ سے جو ہے اپنی آنکھ کو جو ہے جہنم کی آنکھ کو بجھاؤ, اے لوگوں اٹھو نماز قائم کرو اور اپنی جہنم کی آنکھ کو بجھاؤ, مطلب نماز ڈھال بنے گی جہنم کی آنکھ سے. جو نمازی ہوں گا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, وہ ڈھال بن جائیں گے آنکھ. اور فرشتہ روز اعلان کرتا ہے لوگوں اٹھو نماز قائم کرو اور جہنم کے خلاف ڈھال بناؤ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہم میں سے جو جہنم سے ڈر رہے ہیں, جب جہنم کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے, اس کا ڈر ہی نہیں پتا, تو پھر کیا ڈھال اور کیوں ضرورت اس سے بچنے کی, یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جو شخص باقاعدہ ادا کریں گا, اپنے وقتوں پر باقاعدہ ادا کریں گا جیسا اس کا حق ہے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا جو ہے حساب و کتاب قیامت کے دن جو ہے صدیقین اور شہدا میں ہوں گا. ابن جو ہے حبان نے اس کو روایت کیا کہ ایسا شخص رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں عمل, تو آپ نے کہا تو نماز قائم کر, روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, اچھائی کا حکم دے, برائی سے روک. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ سب کروں تو کیا ہوں گا, تو کہا تیرا فیصلہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گا. تو اس میں ایک چیز کیا گنائی آپ نے عمل کے اندر, نماز, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم روزہ رکھ لیتے بآسانی, حج کر لیتے بآسانی, لیکن جو عمل دن رات کا اس کو کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. اور اس نماز کی فضیلت اس سے بھی سمجھ لیجیے, اس سے بھی سمجھ لیجیے کہ ساری عبادتیں آسمان سے نیچے بھیجی گئی, ساری عبادتیں آسمان سے نیچے بھیجی گئی. روزے کا حکم آیا, زکوٰۃ کا حکم آیا, حج کا حکم آیا, توحید کا حکم آیا, نماز بلا کر دی گئی, سارے حکم یوں ہی آئے دنیا میں, لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا اور معراج کا جو پورا واقعہ ہوا, نماز دی گئی بلا کر, باقی سارے جو فرائض بھیجے گئے نیچے. اس کی ایک اور فضیلت جان لیجئے, تمام عبادتیں جتنی بھی ہیں اسلام کی سب خمری عبادتیں ہیں, چاند سے چلتی ہیں. چاند آیا رمضان چالو, چاند دیکھا شوال عید کر لی, چاند آیا بقرعید آ گئی, چاند سب چاند سے ہیں. لیکن نماز کا معاملہ کیا ہے, یہ سورج سے چلتی ہے. سورج غروب نکلنے سے پہلے, سورج بیچ میں سے ہٹنے کے بعد, سورج تھوڑا نیچے جانے کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد, اور غروب ہونے کے اتنے اتنے وقفے بعد. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ تمام عبادتیں چاند سے چلتی ہے, یہ عبادت سورج سے چلتی ہے. کہ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کافی نہیں کتنی اہم عبادت ہے یہ کہ بلا کر دی جا رہی ہے تحفہ, باقی سارے تحفے بھیجے جا رہے ہیں یہ بلا کر دیا جا رہا ہے. لیکن افسوس اس کی اہمیت ہم نے کھو دی اپنی زندگیوں سے. اس تحفے کو تو بڑا مناتے ہیں ہم, 27 رجب آتی ہے تو خوب ناچتے گاتے اور خوب کھاتے پیتے ہیں, کیا ملا تھا, نماز کا تحفہ. لیکن اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کیا مسلمان کل تو نے خوشی منائی 27 کو, آج 28 کی صبح تو کہاں تھا, تو نے تو خوشی منائی نا ایک تحفے کی, وہ تحفہ تو میں سمجھتا ہوں زندگی بھر کا تھا. تو پھر کیا جواب دیں گے اس کو کہ بس یہ نہیں ہمارا تحفہ ایسی تھا, ہم صرف ایک بار لیتے, نام لے لیا معراج کی رات, عمل لے لیا تو اس کا تحفہ ملا, اور باقی زندگی بھر عمل چھوڑ دیا, تحفہ کیا تھا, نماز پڑھنا, نماز تو نہیں پڑھی اور بڑا جو ہے خوشیاں منا رہے اس کے ملنے کی. یہ خوشیاں جھوٹی خوشیاں ہیں, یاد رکھیے جھوٹی خوشیاں ہیں, صرف اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی نمازی ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, آگے بڑھتے رہیے آپ. اسی طرح آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے نمازی کا مقام فرماتے اور کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا ملاقاتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا شخص، طبرانی نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مہمان اور میزبان پر یہ لازم ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، میزبان پر نوازش کرنا لازم ہے مہمان کی. تو ایک شخص جب مسجد جاتا ہے اس کا مقام دیکھیے کیا ہے، وہ اللہ کا ملاقاتی ہے. اور جب ایک شخص کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اس کی شخصیت کے مطابق وہ ملاقاتی کی اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص محلے میں آیا، کہا محلے کا فلاں عزت دار شخص کہاں رہتا ہے، ہاں وہ کیا، چلیے جناب میں چھوڑتا ہوں، پیچھے بیٹھ جائیے، اس لیے کہ وہ شخص کیسا چھوڑ دیجئے، لیکن جس کا پتہ وہ پوچھ رہا ہے وہ اتنا عزت دار ہے کہ مجبوری ہے اس کی مہمان نوازی مجھے کرنا. لے جاتے ہیں نا، چلیے چلیے ان کے مہمان، اور میں آپ کو گھر بتاتا ہوں، ساتھ چلتا ہوں، بلکہ اسے دروازے پہ کھڑے کر کے بیل ہی بجاتے ہیں، وہ کوئی آپ سے ملنے ہیں جناب، اور پھر چلے جاتے ہیں، مل لیجیے وہ آ گئے. تو مہمان جس گھر کا ہو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو جب نمازی نکلتا ہے مسجد کی طرف تو کس کا ملاقاتی ہے، کس کا مہمان ہے، اللہ کا ملاقاتی، اللہ کا مہمان ہے. تو جو اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے اور اللہ کی مہمان نوازی جنت میں چاہتا ہے تو اللہ کا ملاقاتی بنے اور اللہ کے گھر جائے پانچ وقت. اور جو نہیں چاہتا تو بہرحال اس کے لیے تو معاملہ رہا ہی، وہ گھر ہی رہے اپنے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو چاہتا ہے وہ چلے نکلے اپنے گھروں سے اور مسجد کی طرف بڑھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت جتاتے ہوئے، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں ہمیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، بلکہ فرماتے کہ جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تنبیہ کرو. کیا آج تک کبھی ہم نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو انہیں بہت لاڑ کرتے ہیں، اسلام نے لاڑ سے منع نہیں کیا. کیا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ خود آخرت میں آپ جنت میں جائیں اور بچہ جہنم میں جلے؟ تو پھر وہاں کا لاڑ کیجیے. نہیں، تم نماز پڑھو گے اس لیے کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں رہوں گے. تو میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور میں بہت محبت کرتا ہوں، تمہارا باپ ہوں، لہٰذا میں سب کچھ کر گزروں گا لیکن تم نماز پڑھو گے. یہ ہے اصلی محبت. یہ جو محبت کرتے ہیں شیطانی ہے، جو نمازوں سے دور کر رہی ہے اور دین سے دور کرتی ہے، اس لیے کہ آپ اسے جنت سے دور کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. کہ جو یہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ان پر ہوں گا اور آخر میں جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو 7 سال کا بچہ ہو نصیحت، چلیے نماز کو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے لے جاؤ. پہلے سمجھائیے، اچھے سمجھا کہ وہ نماز کے لیے آئے، اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گا مسجدوں سے لگا رہیں گا تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے وہ نمازی بن جائیں گا اپنی زندگی. لیکن یہ والدین کا کام ہے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا ذمہ والدین پر بھی آئیں گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نماز نہیں سکھائی. یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو عبادتیں سکھائے، جس میں سے نماز بھی ایک ہے. تنبیہ کریں آپ اپنی اولاد کو. لیکن اولاد کو تنبیہ کرنے کا جب معاملہ میں کہہ رہا ہوں تو خود بھی عمل پیرا ہوں. تو بچوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگ صبح اٹھاتے فجر میں، اٹھو، بچہ اٹھتا، چل نماز کو جاؤ. وہ روز نماز کو جاتا اور بولتا ابا خود سوتے روز اور میرے کو اٹھا کے نماز کو بھیجتے. تو کیا یہ بچہ نماز کو جائیں گے؟ یہ نماز کو نہیں جاتا، یہ نکلتا ہے مسجد کے پاس گھومتا ہے، ادھر ادھر جائیں گا اور واپس گھر آ جائیں. تو آپ اہمیت بتائیے. جب بچہ بچپن سے باپ کو دیکھیں گا، باپ اٹھ اٹھ کے بھاگ رہا ہے نماز کے لیے، اس کے دل میں اہمیت آئیں گی. اور یاد رکھیے، یہ بچپنا ہوتا ہے نا، یہ موڑنے کی عمر ہے. ہمارے پاس افسوس ایک معاشرے میں ایک عجیب معاملہ چلا ہے. نہیں، بچپن میں کچھ نہیں کہنا، بڑے بات سدھاریں گے. مجھے سمجھ نہیں پڑتا کہ ایک لکڑی گیلی ہے اور ایک لوہا گرم ہے تب مڑتا ہے یا ٹھنڈا ہونے کے بعد مڑتا ہے. ایک لوہا گرم ہے جب اسے موڑ لیتے جس اس میں موڑنا ہے، یا انتظار کرتے پانی ڈال کے ٹھنڈا ہو جائے پھر موڑیں گے اس کو؟ بتائیے. تو بچپن تو یہی تو یہ وقت ہے ان کو سدھارنے کا. لیکن کیا بولتے، نہیں بچپن میں جانے دو، بڑے بات سدھاریں گے. بچپن میں جس چیز کی اہمیت بچہ دیکھیں گا وہی سیکھیں گا، جو چیز بتائی جائیں گی وہی کام کریں گا. اب ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے بچے کیا سمجھیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے. بچہ ہے آپ کا، چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی، چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا بھی نہیں ہوا، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ ابا کے آتے ہی سب سے پہلی جو چیز ڈھونڈتا ہے وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ موبائل کہاں ہے ابا کا؟ جیب میں، ادھر، اس کی پوری جگہ ہے معلوم ہے کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں. پاکٹ میں تو ادھر ڈھونڈیں گا، پینٹ شرٹ اٹھا کے دیکھیں گا اندر ہے کیا، پوچھیں گا کہاں ہے. اس کو بات نہیں کرنا آتی ابھی، لیکن اشارہ کریں گا کہاں ہے وہ. کیوں ایسا؟ کیوں موبائل مانگ رہا ہو؟ کیا اس کو کیا تربیت دی کہ موبائل ہونا، یا بچپن سے ساتھ لے کے آپ نے دماغ میں موبائل فون دنیا میں کچھ رہتا نہیں؟ لیکن جب پیدا ہوا تب سے وہ پڑے پڑے دیکھتا ہے، باپ لے کے گھوم رہا، ماں لے کے گھوم رہی، چاچا لے کے گھوم رہے، دادا لے کے گھوم رہے. تو اسے لگا ہاں یہ اہمیت کی چیز ہے، اسے میں بھی لوں گا. اور ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آیا لیکن موبائل لیتا اور لگا گھومتا، بات نہیں کرنا ہے لیکن برابر، اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو اس کو اہمیت کی چیز مانتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس کے نزدیک بھی اہمیت. حتیٰ کہ اگر انہیں ڈپلیکیٹ موبائل لا کے دیجیے، اسی وزن اور اسی سائز کا پھینک دیتے ہو، نہیں لیتے اس کو. ओरिजिनल उनको समझ में आया, इतनी परख रखते हो अभी एक साल की भी नहीं हूँ, तो यह अहमियत कहाँ से आई उनके पास? अब जब बच्चा बचपन से देख रहा बाप सोते पड़ा है, ना कभी नमाज सू गया, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो पता चला ये वालदेन वजह बन रहे बच्चों की बेनमाजी होने की, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो अगर वो पढ़ते इसकी अहमियत बताते तो उनके बच्चे भी इसको अहमियत जानते, और बचपन से बच्चा नमाज पढ़ता कहता मेरा बाप को मैंने जिंदगी भर नमाज में देखा। बच्चों को देखे छोटे छोटे माँ के बाजू आके खड़े हो जाते हैं, बोलना भी नहीं आता, माँ को देखा झुकते रुकू में चले गए रुकू में, माँ उठी वो भी उठ गए, माँ सजदे में गए उल्टे सीधे होते गिरते पड़ते गोद में आ जाती माँ, लेकिन वो अमल करते। और कभी भी फिर उनको जब भी मौका मिला वो उनको जहाँ भी जाना नमाज दिखी कि लेते खींचते शुरू खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहा बच्चा पढ़ने में, क्यों? उसने माँ को अहमियत देते हुए देखा। लेकिन अगर माँ को फैशन परस्ती में देखेगा, माँ को जो है बेहाई में देखेगा, तो बच्चा क्यों सीखेगा नमाज और रोज़ा? वो भी फैशन परस्ती और बेहाई में रहेगा। तो इस बच्चे की जो तरबियत में बिगाड़ आया इसका अजाब माँ को मिलेगा, उस बच्चे को तो मिलेगा बड़ा होने के बाद, माँ को भी एक हिस्सा मिलता रहेगा, हत्ता कि वो मर भी जाए तो उसको हिस्सा मिलेगा। तो ये उसकी तरबियत का नतीजा था कि उसने तरबियत नहीं दी अपने बच्चों को। तो बच्चों को तरबियत दीजिए बचपन से नमाज की, वरना ऐसा ना हो कि हम मर जाए और अल्लाह खबर में पूछे कि क्या करके आए दुनिया में, और इनके अमाल हमारे बच्चों के हमारे लिए जो अजाब बन जाए, और खबर में भी जो है इनके जो है अजाब हम तक पहुँचते रहे। ठीक है, इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई एक हदीस में फरमाते हैं जिसको मुस्लिम ने रिवायत किया, आप फरमाते हैं कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। क्या फरमाते हैं? इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क क्या है? नमाज है। और एक रिवायत में फरमाते हैं इस्लाम और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। सुभान अल्लाह, मतलब जो नमाज पढ़े वो मुस्लिम, जो नमाज ना पढ़े वो काफिर, जो नमाज पढ़े वो मुस्लिम, जो नमाज ना पढ़े वो मुशरिक, शिर्क करने वाला है वो शख्स। तो रसूल क्या फरमाते हैं? जो नमाज इस्लाम और कुफ्र के बीच की पर्दा या दीवार या फ़र्क नमाज है। और एक रिवायत फरमाते हैं इस्लाम और शिर्क के दरमियान हायल और पर्दा नमाज है। जो नमाज ना पढ़े वो काफिर है, जो नमाज ना पढ़े वो मुशरिक है, जो नमाज ना पढ़े वो मुनाफिक है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी का अंजाम क्या होगा क़यामत के रोज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जो बेनमाजी रहा या जो नमाज वाला रहा, वो शख्स जो नमाज पढ़ता रहा, तो नमाज आखिरत में उसके लिए नूर है, बुरहान है, नजात है। और जो नमाज ना पढ़े वो आखिरत में नमाज उसके लिए बेनूरी होंगी और ना बुरहान होंगी, ना उसको नजात मिलेंगी, और उसका ठिकाना और उसका हिसाब किताब, रसूल फरमाते कि इतना सख्त अल्फाज आपने अदा किए कि उसका हिसाब किताब बेनमाजी का हिसाब किताब फिरौन, कारून, हामान और जो है अबी बिन खल्फ के साथ होंगे। ये मुशरिकीन मक्का का सरदार था, और तीन शख्सियत आप जानते हैं कौन कौन है, फिरौन, हामान और खारून। रसूल फरमाते जो नमाज ना पढ़े उसका फैसला क़यामत के दिन इन चार लोगों के साथ सफ में खड़ा होगा, और उसमें गिनाया फिरौन जिसने अल्लाह होने का दावा किया था उसका फैसला होगा, और हामान उसका वजीर जो भहकाया करता और सरकशी में आगे बढ़ाता, और खारून जिसने तकब्बुर किया अल्लाह के साथ, जिसके तल्लुक से अल्लाह ने कुरान फरमाया उसे हमने उसके खजाने के साथ धंसा दिया, और चौथा अभी बिन खल्फ के ताल्लुक से मुशरिकीन मक्का का सरदार था जिसने ईमान नहीं लाया। तो जो चाहता है इनके साथ हिसाब व किताब हो वो नमाज छोड़ दे, और जो चाहता है रसूलों के साथ सिद्दीकीन शहदा सालेहीन के साथ उसका हिसाब व किताब हो वो नमाज कायम करे अपनी ज़िंदगी में, और ऐसी कायम करे कि मरते दम तक नमाज पर रहे, मरते दम तक, और ख़ुद के लिए भी दुआएँ करें और अल्लाह के लिए भी दुआएँ करें कि अल्लाह हमें भी और इनको भी जो है मरते दम तक जो है नमाज ही रख। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नमाज छोड़ने का गुनाह बताते हैं, एक नमाज तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है ना, साल में कहीं एक नमाज हम छोड़ रहे तो एक नमाज तो कोई बात ही नहीं हमारे लिए, यूं ही छोड़ देते हैं एक नमाज, तो मैं समझता हूँ बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं हम एक नमाज, कोई फिक्र भी नहीं हुई कि नमाज थी बोलकर। तो रसूल फरमाते आइए देखिए, फरमाते एक नमाज, अगर असर की नमाज, सिर्फ एक नमाज, अगर कोई शख्स असर की नमाज छोड़ दे, यूं ही अगर एक शख्स सिर्फ असर की नमाज छोड़ दे तो उसके लिए ऐसा खसारा और घाटा है जैसे कि उसके तमाम माल और दौलत लुट गया और सारे रिश्तेदार मर गए। मतलब अगर एक शख्स को नमाज नहीं पढ़ने का अगर बता दिया जाए क्या गुनाह है सिर्फ एक असर की नमाज, तो इतना अफसोस तारी हो जाएगा जैसे कि सारा माल और दौलत लुट गया और सारे लोग मर गए, पूरे रिश्तेदार मर गए उसके। अभी माल और दौलत लुट गया, रिश्तेदार मर गए, बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अंदाज लगाइए एक बच्चे को आपने 10 रुपए दे घर से भेजा और गिरा कर आया और घर पे आकर अब्बा पैसे नहीं गिर गए, सामान नहीं लाए बेटे, क्या बात है पैसे गिर गए, कहाँ गिराए, कहाँ से गए थे, कौन से रास्ते से गए थे, चलो मेरे साथ, इसके पास पैसे थे आपने देखा था 100 रुपये, जनाब आपके पास आया था कुछ दूसरा तो खरीद के नहीं ले गया, तूने खा तो नहीं लिया, तूने कुछ और तो नहीं खरीदा, 10 रुपये के लिए पूछताछ चल रही। रसूल तमाम दौलत लुट गई, ऐसी मिसाल है जो नमाज ना पढ़े एक सिर तमाम खसारा। अंदाज लगाई किसी घर में तिजोरी हो और सब उसकी जमा पूंजी से भरी हो और अचानक चोरी हो जाए, क्या अफसोस उस पर तारी होगा, उतना अफसोस तारी होगा सिर्फ एक नमाज छोड़ने वाले पर, अगर उसको समझ दे दी जाए इस नमाज के छोड़ने का गुनाह क्या है। और तो और तमाम रिश्तेदार मर गए ऐसी उसकी मिसाल, सिर्फ एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक बीवी, एक बच्चे के इंतकाल पर हम कहीं के नहीं रहते, हमारे होश व हवास चले जाते हैं, हम अपने आप को जीना पसंद नहीं करते बल्कि हम भी मौत को तलब करते हैं। तो अंदाज लगा एक खबर मिले तमाम रिश्तेदार मर गए आपके, क्या खौफ और क्या गम और किस तरह से रंज उस पर तारी हो जाए, सब मर गए एक साथ। तो इतना रंज और गम सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर है, अफसोस कि हमने आज तक कितनी नमाजें छोड़ दी और जाया कर दी, 20, 30, 40, 50 और 60 साल की उम्र हो गई, आज तक नमाज नसीब नहीं हुई हमको पढ़ना, पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं, ये हालत है हमारी, एक नमाज सिर्फ ज़ाहिर असर की तो ये हालत होने वाली है। अंदाज़ा लगा इतने नमाजों का अपने रब के सामने क्या हिसाब व किताब देंगे हम लोग। आइए आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वो शख्स जो नमाज से गफलत करे और सो जाए, नमाज पढ़ता हो गफलत करे एक आध नमाज सो जा रहा है, रसूल फरमाते जो शख्स नमाज ना पढ़े गफलत करे और नींद ले ले और सो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि फरिश्ते उनको लिटा कर उनके सरों को पत्थर से कुचल रहे थे, गफलत सो जाए एक शख्स और सर को क्यों कुचल रहे थे, यही वजह बनता है सोने का, नहीं उठते हैं, सुस्ती, सब ये मरकज है ना, इसलिए हर सजा आप सुन रहे होंगे अजाब जहन्नुम के, सब सर से आते हैं, दिमाग से शुरू होते हैं, पानी खोलता हुआ दिमाग से डाला जा रहा है, सर पे हथौड़े दिमाग पे मारे जा रहे हैं, कनपट्टियों पर हथौड़े, गज या फिर जो जूतियाँ आँख की बनाई जा रही खोल रहा क्या दिमाग, सारा मामला दिमाग, क्योंकि ये मरकज होता है हर सोच समझ का, क्या इससे सौदा ना किया, एक बिजनेसमैन एक आम आदमी इसको सौदा दे रहे हैं, दो ये चीज़ 10 की और ये चीज़ 20 की, और 20 की चीज़ 10 में देता हूँ क्या करूँगा, और 10 की 10 में दूंगा, 20 की अच्छी है तो कौन सा सौदा करेंगे, 20 वाली, एक आम अकल एकदम बिल्कुल घटिया दिमाग का आदमी भी समझता है कि सौदे का फ़ायदा क्या है, तो अल्लाह कहेंगे तू तो बड़ा बिजनेसमैन था दुनिया में, हिसाबों किताब तो खट खट खट मार लिए, क्या फ़ायदा है, लेकिन कभी नमाजों के बारे में हिसाब ना मारा कि आखिरत में मैं क्या करूँगा इस दिमाग से, तो लो अब चखो इसका ही मज़ा, इसी को जो है सबसे पहले, तो सर फरमाते जो लोग सो जाए, तो आपने फरमाते मैंने देखा उनके सर जो है फरिश्ते जो है पत्थर से कुचल रहे थे, ये सज़ा है जो शख्स नमाज से गफलत करके नींद ले लें, और आज कितनी नींदों ने हमारी नमाजों को खो दिया, बल्कि हम सोते ही फजर से पहले हैं और उठते असर के वक्त हैं, सोते ही फजर से पहले कुछ देर उठते हैं असर में और फिर असर तो उसी गफलत में चले गई, एक मगरिब की नमाज याद रहती पढ़ना बस, इससे हटकर कुछ भी नहीं, और फजर नींद में और जोहर तिजारत में चली जाती है, और असर का मामला तो चाय और पानी के अंदर चला गया, और मगरिब हुई और नहीं हुई उसकी गफलत, और ईशा तो दुकान कब बंद हुई कब ईशा हुई अल्लाह को ही मालूम था, हमको तो पता भी नहीं चला, और हो गया फिर दूसरा दिन आया फिर वही गफलत वो पाँचों टाइम चली, क्या अपने रब को जवाब देंगे इन और इन फरिश्तों, क्या कहेंगे अजाब में तख़फ़ीफ़ करने का जब वो जो है इस तरह से अमल करेंगे। बहरहाल इसी तरह जो है वो लोग जो नमाज बाजमात नहीं पढ़ते हैं, तो नमाज छोड़ने वालों का था, सिर्फ वो लोग जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है एक दिन किसी नौजवान को इमामत के लिए खड़े करूँ, और मैं खामोशी से निकलूँ और लोगों को खूब लकड़ियाँ जमा करें और उन तमाम लोगों के घर जला दूँ जो मस्जिद होते हुए घरों में जो नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब बिना जमात के नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो लोग जो बिना जमात की नमाज़ पढ़ते हैं उनके साथ ये सख्त रवैया दुनिया में कि रसूलुल्लाह कहते हैं मेरा दिल चाहता है आग लगा दूँ ऐसे लोगों घर को, मतलब ज़िंदा जला दूँ उन लोगों को जो मस्जिद में होते हुए अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम की रिवायत थी भले, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, बुखारी ने इसको रिवायत किया कि एक मुनाफिक के लिए फजर और ईशा की नमाज़ बहुत मुश्किल है, एक मुनाफिक के लिए फजर और ईशा की नमाज जो है बहुत मुश्किल है, और अल्लाह सुब्हान तआला ने इसी बात को इस तरह से बयान किया और कहा सूरह बनी इसराइल सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 में अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, कि मुनाफिक वो हैं जो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं लेकिन दरअसल वही धोखे में है, और आगे फरमाया वाइज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, अगर नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती काहली से नमाज के लिए खड़े होते हैं, और अगर खड़े भी होते हैं तो सुस्ती काहली से युराउन नास, और लोगों को बताने के लिए खड़े होते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। तो मुनाफिक कैसी नमाज पढ़ते हैं, सुस्ती से, اور اس کے ساتھ ساتھ کاہلی سے اور بہت جان پر آ کر اور بہت کم دل ان کا نمازوں میں ہوتا ہے. تو وہ شخص کافر ہے جو نماز نہ پڑھے, وہ شخص مشرک ہے جو نماز نہ پڑھے, وہ شخص منافق ہے, اس لیے میں نے کہا تھا جو نماز نہ پڑھے. ایک منافق نماز چھوڑ سکتا ہے, لیکن یہ کہنا بھی ایک عجیب بات دکھتی ہے. ذرا غور تو کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق, یہ سب سے کٹر منافق تو یاد رکھیے, قیامت تک آنے والے منافقوں میں سب سے کٹر یہ ہے کہ رسول کو دیکھا آپ کی ذات کو پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو رسول اللہ کے دور کے جو منافق ہے یاد رکھیے, یہ قیامت تک آنے والے منافقوں میں سب سے کٹر منافق ہے. یہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان میں سب سے بلند لوگوں کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں, ویسے ہی یہ منافق سب سے کٹر منافق ہوں گے آخرت دنیا کی جو قیامت تک سب سے کٹر منافق یہ ہوں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق جو مخلص منافق تھے, کٹر اور خالص منافق تھے, ان کی ہمت بھی نہیں تھی نماز چھوڑنے کی. آج ہم نے آپ کو ایمان والا کہہ کے نمازیں چھوڑتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث پڑھی نا کہ منافق بھی صفوں میں آتے تھے, منافق بھی کھڑے ہوتے تھے, اللہ نے کہا نماز پڑھتے کاہلی سے پڑھتے ہیں جو کچھ ہیں, لیکن نماز چھوڑ سکتے تھے کیا؟ رسول اللہ کے دور کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, آج اپنے آپ کو مومن بول کے نمازیں ترک کر رہے ہیں, اور ایک نہیں کئی کئی نمازیں ایک ساتھ ترک ہو رہی ہیں. اندازہ لگائیے کہ یہ تو اگر ایسا موازنہ کیا جائے تو وہ منافق ہم سے بھلے اور جو ہے بہتر ہو گئے, کہ کم از کم منافق بھی تھے نماز نہیں چھوڑتی تھی, آج مومن کہہ کر ایک بھی نماز ہم نہیں پڑھتے. وہ منافق تم کا اجر نہیں اس کا, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے رسول کے دور میں, لیکن آج مومن کا دم بھرنے والے ہم نمازیں ترک ہیں, حتیٰ کہ عید سے عید, 27 سے 27 رجب اور رمضان سے رمضان ہوش آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے. آئیے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ایک روایت میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا, حدیث فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دیں تو یقیناً اس کی بابت اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا. جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقین جان لیجئے کہ اللہ نے اس کو معاف کرنے کا ذمہ ختم کر دیا اپنے اوپر سے, مطلب اب وہ سزا کا مستحق ہوا, اب اس کو سزا ضرور ملیں گی. تو جو جب تک نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا مستحق ہے, عذاب اللہ کم کرے گا, سزا کم کرے گا. جو نماز چھوڑ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گا. میں سمجھتا ہوں اتنی باتوں نے جو ہمارے لیے ہلانے کے لیے ہمارے ذہنوں کافی تھی کہ نماز کیا ہے. اس طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز یہاں سے چھوڑ دی تو اس کے تمام اعمال باطل ہیں. جس نے صرف ایک نماز, کون سی؟ عصر کی نماز چھوڑ دی, آپ سے فرما رہے اس کے تمام اعمال باطل. باطل سمجھتے ہیں آپ, بیکار ہے, کوئی کام کے نہیں ہے اس کے لیے. حج کیا, روزہ رکھا, زکوٰۃ دی, سب کچھ کیا, نماز نہیں پڑھا, باطل حج اور باطل روزے اور باطل زکوٰۃ ہے اس کی. آج یہی چل رہا ہے, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نماز کا کیا بھائی؟ یہ نماز تو کنجی ہے ابھی سب کو قبول کرانے کے لیے, یہ ہوئی تو پھر ان سب کا ثواب, یہ نہ ہوئی تو باقی سب خلاص. لیکن افسوس ہی بات ہم سمجھ نہیں پاتے اپنی زندگی میں. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک نماز پڑھی؟ تا حیات, جب تک زندہ رہے آپ نے نماز پڑھی, حتیٰ کہ انتقال تک نماز پڑھی. اب اندازہ لگائیے اس امت میں جس کو متقی, پرہیزگار, پیر, فقیر, اولیاء, ولی کہہ رہے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا رسول, امام الانبیاء جس کا لقب ہے, جو نبیوں کا امام ہے, وہ شخص بغیر نماز کہ نہیں رہ سکتا ہے, حتیٰ کہ موت تک نماز پڑھتا رہا, اور اس کی امتی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہ نماز واجب نہیں ہے, ہم مستثنا ہیں, ہم پڑھے تو چلتا, نہیں پڑھے تو بھی چلتا. اندازہ لگائیے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کو مل گیا, کہ رسول پر نماز تو موت تک فرض تھی اور انہوں نے جو زندگی میں ترک کر دی. یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا دعوے کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. جس کی نماز نہیں وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں, یاد رکھیے. جس کے اعمال ہی اللہ کے سبحانہ باطل ہے, جو نماز نہ پڑھے وہ کاہے کا ولی, وہ تو شیطان کا ولی. اولیاء شیطان ہے, اولیاء رحمان نہیں, اللہ کا ولی نہیں, وہ شیطان کا ولی ہے. پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازوں کی حالت دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ پہ غشی تاری ہوتی اور تقریباً کم و بیش 3 یا 4 دن پہلے سے بخار آپ کو بہت تیز ہو گیا تھا, اور بخار میں آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اس یہودن عورت کا زہر کا جو ہے وہ اثر اب مجھ پر ہو رہا ہے, اس کا جو اس نے مجھے کھلایا تھا وہ زہر. رسول اللہ نے ایک واقعے میں ہوا تھا نا زہر کا, ایک لقمہ جو ایک یہودی نے ایک جو ہے بکرے میں جو ڈال کر دے دیا تھا, آپ نے ایک نوالہ کھایا, بہرحال تھوک دیا, وہی آئی آپ پر, لیکن اس کا اثر فرماتے اللہ کے رسول اب مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے, حتیٰ کہ یہ حالت تھی کہ پسینے سے آپ شرابور ہوتے اور اپنے جو ہے پیشانی کو بار بار پہنچتے, اور آخری وقتوں میں یہ ہوا کہ ایک بار عشاء کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی, مطلب آپ پر جو ہے بخار طاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور آنکھ نہ کھلی. جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے الفاظ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہاں کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ یہ نہیں کہا میں کب سے بے ہوش ہے, تم کیا کر رہے ہو, رشتے دار کہاں ہیں, خاندان والوں کو بلاؤ, فاطمہ ادھر بیٹھی اس کو بلاؤ, میرے چچا کو بلاؤ, میرے تایا, کس کو نہیں کہا, کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ تو سب اللہ کے رسول جانتے تھے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے, لوگ انتظار کریں گے نماز کا. تو کہا اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھائی, اب تبھی نہیں پڑھی لوگوں نے, آپ کا انتظار ہے. کہا ٹھیک ہے پانی لاؤ, اور وضو کے لیے اٹھے اور پھر جو ہے گر گئے اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر اٹھے دوسری بار, کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو کہا اللہ کے رسول انتظار ہے آپ کا بھی. تو کہا ٹھیک ہے, پھر وضو کے لیے اٹھے اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تیسری بار یہی ہوا, آنکھ کھلی, کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو کہا اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھی. پھر گر گئے. جب چوتھی بار اٹھے کہا ابوبکر سے کہو نماز پڑھا دے, مطلب مجھ سے اٹھنا نہیں ہو رہا نماز کے لیے, تم ابوبکر سے کہو کہ ابوبکر نماز پڑھا دے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی. تو اللہ کے رسول سمجھ گئے فکر ہے نماز کے لیے, حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ چلنا نہیں آتا, آپ دو صحابوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے نماز کے لیے آتے, کاندھے پر ہاتھ رکھ کر. اور یہ ہٹے کٹے مستنڈے ہم لوگ نمازوں سے غافل ہیں. سب کچھ صحت ہے, توانائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن نماز کو نہیں جاتے. رسول اللہ کی دیکھیے بیماری ہے, چل نہیں سکتے, روایت میں آتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے کاندھے پر, دو لوگ کاندھے پر آپ جاتے ہیں, حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے آپ کے قدم بھی نہ چل سکتے تو رگڑتے ہوئے پیر چل رہے تھے, کھینچ کر لے جائے گئے نماز کے. اور ہم نمازوں کو یوں ہی ترک کرتے ہیں, ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نمازیں ہماری زندگی ہم نے آج تک ترک کر دی. اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل آخری وقت کی جو وصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وصیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول اللہ نے بالکل موت کے قریب جب آپ کا وقت تھا یہ وصیت امت کی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا میرے جانے کے بعد. یہ وصیت ہے نبی کی آخر, کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کا, جو ملکیت کی تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ جو ہے غلط رویہ نہ کرنا, مطلب نماز ہی نہ چھوڑنا, نمازوں کو ترک نہ کرنا, اور غلاموں سے بد سلوکی اور ان کے ساتھ جو غلط کام مت کرنا. یہ وصیت کی آپ نے آخری بار, اور دو دو بار الفاظ دہرائے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز نماز اور اپنے ملکیت کی جو غلاموں کی جو ہے تم جو ہے اس معاملے میں جو بڑے احتیاط کرنا ان دونوں کے. اور آج ہم ان کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں. اور نماز ہر حالت میں فرض ہے, یہ معاف نہیں ہے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے, اس سے ہٹ کر کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی ہے. یہ سفر میں معاف نہیں ہے, یہ شہر میں معاف نہیں ہے, یہ سردی میں معاف نہیں ہے, یہ گرمی میں معاف نہیں ہے, یہ بارش میں معاف نہیں ہے, یہ خوف میں معاف نہیں ہے, یہ جنگ میں معاف نہیں ہے, جہاد میں معاف نہیں ہے, یہ کسی جگہ معاف نہیں. یاد رکھیے آپ, یہ ہے نماز, اور یہ بڑی اہم چیز ہے, حتیٰ کہ نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے کتنے شدید عذاب ہے آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرض نماز پڑھتے پانچ وقت, نوافل اور جو ہے سنتوں کا اہتمام کرتے, اور اسی طرح فرض نماز کے علاوہ تہجد پڑھتے, اشراق پڑھتے, چاشت پڑھتے, عوابین پڑھتے, صلاۃ الاستسقاء پڑھتے, اور اسے صلاۃ التسبیح پڑھتے, صلاۃ الکسوف پڑھتے, صلاۃ الخسوف پڑھتے. کتنی نمازیں ہیں, صرف فرض نہیں پڑھتے, اس کے ساتھ یہ نمازیں بھی آپ سے پڑھتے ہیں, صلاۃ الخوف بھی پڑھتے آپ. کتنی نمازیں پڑھے اللہ کے رسول, اللہ یہ رسول ہے انہوں نے ہی سب نمازیں پڑھی. تو امتیوں کا آج کیا حال ہے ان کی, کہ نبی اتنی نمازوں کی کثرت کر رہا ہے, فرض کے علاوہ گنانے میں نہیں نماز آپ کو ساری الگ سے, اتنی نبی پڑھ رہا ہے. امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ گو ہے اپنے نبی کے نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ مصیبت میں پڑھی, غم میں پڑھی, زلزلے آئے تو پڑھی, طوفان اور ہوائیں چلی تو پڑھی, ہر جگہ اپنے ہر مصیبت میں نمازوں کو جو ترجیح دی. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آتی. اور آج اس معاشرے میں جو بے حیائی اور جو بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس سے کیسے بچا جائے, اس کا جواب بھی قرآن نے دیا. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز وہ ہے جو آپ کو کیسے روکتی ہے, فحش بے حیائی اور برے کاموں سے, اور منکر برے کاموں سے, اور فحش بے حیائی اور گندے کاموں سے اور منکر کاموں سے جو ہے نماز آپ کو روکتی ہے. آج ہم بےحائی کے تعلق سے رو رہے ہیں لیکن نماز کہاں پڑھ رہے ہیں, یہ نماز بےحائی اور فحش سے روکتی ہے, اور نماز جو ہے برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. تو آج اگر برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو تھام لیں, فحش سے اور جو معاشرہ جس طرح سے گندگی ملوث ہوتا ہے بچنا چاہتے ہیں, نماز کو عام کیجیے لوگوں کے اندر, خود پڑھیے, آل اولاد کو سکھائیے, آس پڑوس میں سکھائیے, سب کو حکم دیجیے, تجارت کے وقت پڑھیے, اور گھر میں ہو تو پڑھیے, سروس میں ہو تو پڑھیے, نماز معاف نہیں کسی بات, پڑھنا ہے آپ کو کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب سے آپ پر نماز فرض ہوئی، تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، تب سے لے کر موت تک ایسا کوئی واقعہ نہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی شرعی عذر کے کوئی ایک نماز بھی چھوڑی ہو۔ تو اگر اس امت کا نبی اتنا نمازی ہو تو امتیوں کا کیا معاملہ۔ اب دوسرا ایک جو شک ہوتا ہے، جو وجہ بنتا ہے نمازوں کے اکثر چھوڑنے کا، اس کا ازالہ کر دیتا ہوں۔ وہ شک یہ ہوتا ہے، جو بات وہ یہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں بڑے مجھے خیالات آتے ہیں برے برے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلے دیکھا گیا، اس لیے یہ مسئلے کو میں خاص رکھ رہا ہوں سوال جواب سے ہٹ کر، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کیوں، تو ہمیں بڑے خیالات آتے ہیں لہٰذا ہم نے نماز چھوڑ دی۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ ایک گھر ہے، اس گھر میں بہت مال و دولت ہے، وہاں چور آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک گھر ہے، اس میں خوب مال و دولت بھرا پڑا ہے، تجوری ہے، اور وہاں چور آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن چور آئے تو کیا کرتے ہیں، دوسرے دن کیا کرتے ہیں؟ لاک زیادہ ڈالتے ہیں اور حفاظت کے لوگوں کو بلاتے ہیں، پولیس کمپلین کرتے ہیں۔ مطلب چور جیسے جیسے زیادہ آ رہے ہیں ویسے ویسے آپ حفاظت زیادہ کر رہے ہیں، یا ایسا کرتے آپ کہ چور بہت آ رہے گھر میں تجوری کھول کے چھوڑ دو؟ کیا کرتے آپ، چور آ رہے تو حفاظت بڑھا دیتے یا تجوری کھول کے چھوڑ دیتے؟ حفاظت بڑھا دیتے ہیں نا۔ دوسرا، چور کہاں آتا ہے؟ جہاں کچھ ہے نا، ویران کھنڈروں میں چور جاتے ہیں کیا؟ کیا لینا دینا ان کو، اس سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ چور کہاں آتا ہے؟ جہاں کچھ مال ہوتا ہے۔ تو شیطان کہاں آئے گا، کس کو بہکائیں گا، کس کے دل میں گھسے گا؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ تو اگر آپ کو نمازوں وسوسے آتے تھے تو یہ ایمان کی علامت ہے، خوش ہوئی اپنے رب کے سامنے کہ اس نے ایمان دیا ہے، تبھی تو چور آ رہے ہیں۔ شیطان آ کے بہکا رہا ہے، مت پڑھو، وسوسے ڈال رہا ہے، یہ سوچنے لگا رہا، آنے دیجئے، ہزار وسوسے تو ڈال بولنا، میں اور حفاظت بڑھاتے جاؤں اپنے گھر کی، تو یہاں سے ڈالیں گا میں اس کو ختم کروں گا، تجارت ڈالیں گا اس کو ختم کروں گا، بال بچوں کی فکر ڈالیں گا میں سب ختم کروں گا، اور ہر بار اپنی تجوری کی مطلب اپنے ایمان کی حفاظت کرتے جاؤں گا۔ اور اگر کوئی شخص شیطانی وسوسے آ رہے بلکہ نماز چھوڑ دے، تو اس کی مثال ایسی ہے، چور بہت آ رہے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا، میں لے جاؤ جو لے جانا ہے، اس کو بیوقوف کہتے ہم دنیا میں۔ تو یہ وسوسے آپ کو نماز چھوڑنے کی وجہ نہ بنے، بلکہ نمازوں کے ہم پابند بنے اور خوشی و خضوع اور نماز کے لیے ہر وہ چیز کر گزرے۔ آئیے صحابہ کی زندگی، صرف دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ تین واقعات، کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور کھجور جو ہے بالکل پکنے پر تھے اور فصل لگی ہوئی تھی، نظریں اڑ گئیں، فصل کو دیکھ لیا، نماز کی حالت ہو، نماز ختم کی، رسول اللہ کے پاس کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں نا، میں نے تمام پورا باغ صدقہ کر دیا اللہ کے رام، لے لیجیے باغ آپ، یہ تجارت نے مجھے کیا کیا، نماز سے روکا نہیں، نماز میں نظریں اٹھانے مجبور کر دیا، نظریں اٹھانا منع ہے نماز میں۔ آج کا کبھی ایسا ہوا کسی تجارت نے نماز سے روکا تو ہم نے تجارت کو چھوڑا؟ میں بیچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اور صدقہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم یہ سوچا کہ کل سے یہ کام میں نہیں رہوں گا، میں یہ مجھے روک رہا ہے نماز سے یہ کام۔ یہاں تو صحابی نے پوری تجارت ہی بیچ دی، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے یہ تمام باغ میں نے اللہ کے نام صدقہ کر دیا، میں نماز میں خلل ڈال رہا ہے، میں نظریں اٹھا دیا اس باغ نے، اس دنیا کی جو ہے مالیت نے یا تجارت نظریں اٹھانے میں مجبور کیا، کہا آپ صدقہ کر دیجیے پورا باغ اٹھا کر۔ تو میں صدقہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم یہ سوچا ہو کہ کل یہ عمل نے مجھے نماز سے روکا تھا، آج یہ عمل کو پہلے کر لوں گا، بعد میں میری نماز میں اپنی اڑچن بنے گا یہ عمل۔ دوسرا واقعہ آئیے، دو صحاباؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جو ہے حفاظت کے لیے روکا، ایک قوم سے آپ لڑنے گئے، جہاد پہ گئے، اور وہ قوم بھاگ گئی اور پہاڑ کے پیچھے بستی تھی، رسول اللہ نے کہا دو لوگ اوپر رہو تاکہ دشمن آئے تو اشارہ کر دینا، فوج پہاڑ کے پیچھے کھڑی ہے۔ دو صحابہ نے کہا، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، ایسا کرتے آدھی رات تم سو لو آدھی رات میں سو لیتا ہوں، تاکہ کیا ہو کہ تم بھی جو ہے ہو جائے نیند، بابا پھر اپن جہاد میں اگر ضرورت پڑی تو دونوں شامل رہے بالکل صحت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ نیند آئے۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا آئیڈیا ہے، اچھا ارادہ ہے، ایک سو گئے دوسرے جاگتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ کہا کہ اب کیا کرو، دشمن کی طرف ادھر تھے، نماز پڑھنا شروع کر دی، کہا اب خالی تو ہوں، کیا کروں؟ رسول اللہ نے خالی پہرے کا کہا، اور جیسی ہاٹ آئیں گی، پہاڑ بہت نیچے ہیں، اوپر آئے تک تو میں آگاہ کر ہی دوں گا لوگوں کو، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دشمن اتنے میں آ گیا اور دشمن نے دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے، ایک تیر مارا، تیر آ کے آپ کی ران میں دھس گیا، اور دوسرا تیر مارا، دوسرا دھس گیا۔ جب دوسرے کے بعد سلام پھیرا تو ساتھی کو اٹھایا، کہا دشمن آ گیا، آگاہ کر دو۔ کہا دشمن آیا کیسے پتا چلا؟ کہا یہ دو تیر مار دیے۔ کہا کہ تمہیں دو دو تیر لگے اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، دل نہیں چاہا توڑنا آخرت میں پڑھتا رہا، اور دو تیر کھائے پیر میں، اور تیر کو مذاق نہیں ہوتا ہے، جب گھستا ہے تو وہ سامنے منہ تو چھوٹا ہوتا ہے، نکلتا کہاں ہے، نکلنے کے لیے اور چیرنا پڑتا ہے پیر کو جہاں بھی لگے، کہ تو بڑا ہوتا ہے پیچھے سے۔ تو کہا میرا دل نہیں چاہا کہ سورہ کہف کی تلاوت توڑ دو، لہذا میں پڑھتا رہا۔ اب آپ بولیں گے یہ تو صحابہ کا خوشی تھا، جناب آج کے دور میں ایسا خوشی کہاں ملتا ہے؟ اب آئیے آج کے دور کا خوشی بتاتا ہوں میں، کہ اتنا خوشی آج ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس کی اہمیت دے، اسے عمل کی ہمیں اہمیت نہیں دیتے۔ اب آئیے میں واقعہ سناتا ہوں، خاص طور سے واقعہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں۔ दो औरतें बातें कर रही हैं, बहुत अहम बात। क्या हुआ उनके पास? छुरी हाथ में तेज है। क्या चल रहा? क्या हुआ? क्या नहीं? पूरी उंगलियां काट दी उन्होंने बात बात में। और फिर अरे खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? कहाँ से आया मां नहीं मालूम, सब्जी का रंग तो नहीं है। अरे तुम्हारा ही हाथ कटा? ओ पूरी उंगलियां कटी हुई, जल्दी धो दो पूरे, एक दो तीन चार हाथ, पूरी उंगलियां कटी। मेरा ये सवाल है, ये उंगलियां कटी महसूस क्यों नहीं हुआ? वो खुशू था बातों में, उस खुशू ने पूरा जहन लगा दिया उस काम में कि अब ये उंगलियां काटना महसूस ही ना हुई। मर्दों के साथ भी होता है, कोई काम कर रहे, क्या हुआ, उंगली छिल्ला ली, पेंसिल छिलते चलते, महसूस ही नहीं हुआ, बात में थे, मसरूफ थे, बाद में पूरा खून। अरे मेरा हाथ कटा, अरे कैसे महसूस नहीं हुआ, इतना बड़ा हाथ कटा? कहा मैं इतना मसरूफ था। देखा, जब चीज़ की अहमियत होती है तो इंसान को कुछ याद नहीं रहता अल्लाह की वो चीज़। ये खुशू सहाबा में था, आज हम देखते हैं खुशू अपने आस पास। ये काड़ी जलाई और कुछ चीज़ देख ली जो बहुत अजीब थी, काड़ी ने हाथ को जला दिया, जब पूरा जल गया तो जब याद है हाथ जला, फिर बोलते रहे यार हाथ जल गया। अरे अब तब तक काड़ी क्यों रखी, मेरे जहन में नहीं रहा, मैं इतना मसरूफ था उस काम में। सहाबा भी ऐसी नमाज में खुशू से जब मसरूफ हो जाते अब कुछ ना याद रहता उनको क्या हो रहा आस पास। तो ये वाक़ात कोई ऐसे नहीं है जो आसमान के ऊपर की बता रहा हूँ, जो हम नहीं कर सकते। ये आज के दौर में ऐसा खुशू हम देखते हैं अपनी बातों के अंदर कि बड़े बड़े नुकसान इंसान बर्दाश्त कर लेता, इतना खुशू। पैसे किसी ले रहे हैं, लेकिन कोई एक मसरूफ है, किसी एक्सीडेंट देख लिया, उस हाल में पैसे गिरा दिए, कीमती, लेकिन भूल गए बाद में, चलो घूम गए, चलो छोड़ो। क्यों? तो वो जो वाक़ा इतना अहम था उसके आगे। तो सहाबा के लिए नमाज जो कुछ सब कुछ थी, जब खड़े हो जाते फिर अब क्या दुनिया याद रही और क्या रहा, बस नमाज है सब कुछ। कि कील भी निकाली जा रही है, तीर भी निकाला जा रहा है, कई वाक़ा सहाबा के तालुक से नमाज में खड़े हों दो कर लिया और निकाला गया। तो ये खुशी और खुजू मतलूब है हमसे भी, तो नमाज को अहमियत दीजिए। आज तक जो भी हमने नमाज के बारे में सोच रखा था छोड़ सकते हैं, ये सब निकाल दीजिए। रसूल का अमल देखिए, उसकी सुन्नतें देखिए कि आपने ज़िंदगी भर नमाज पढ़ी और ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। आज हम सब तैयार करें कि जो कुछ हुआ, जो कुछ छूटी, अल्लाह उन गुनाहों से हमें माफ़ कर। उन नमाजों के ताल्लुक से माफ़ी मांगते हैं तुझसे, लेकिन आज के बाद अब मौत तक हम वादा करें और तय करें दिल में कि हम नमाजों के पाबंद होंगे। तय कर लीजिए इसको, वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और तौबा भी ना हो हमारे दिलों के अंदर, तौबा भी ना हो, ये जज्बा भी ना हो कि हम तौबा करना चाहते थे अपने रब के सामने। और इसके बाद हर पल कोशिश करें, ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया, बस कोशिश करें कि हम नमाजों के पाबंद रहें, हत्ता कि हमें मौत आ जाए इस हालत में कि हम नमाजी ही कहलाएं या नमाजी हो। आखिर में अल्लाह सुबहान तआला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान तआला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह सुबहान तआला जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें, जब भी मौत दे ईमान पर मौत दे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मैं एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि अभी नमाज के मसाइल ना होते उसकी अहमियत के ताल्लुक से सवाल हो तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा और उनवान का हक अदा होगा। कि नमाज की अहमियत के ताल्लुक से छोड़ना, उसका तर्क करना, कब छोड़ सकते कब नहीं छोड़ सकते, कब पढ़ना है, ये ऐसे सवाल हों तो ताकि या उसके वक्त कब होते हैं, तो ये इसकी अहमियत के अंदर ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इंशाल्लाह वक्त रहा तो इन सवाल के मसाइल के भी जवाब दूंगा, लेकिन बहरहाल अगर अभी टॉपिक से रिलेटेड हो तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं आसानी दूँ ताकि उसका हक अदा हो। एक सवाल था खवातीन के, खवातीन अपने सवाल पर खवातीन लिख कर भेजें ताकि फ़र्क कर सकें। हाँ, कि एक सवाल था क्या पिछली जो नमाज़ें छूट गई हों इनकी उनको ख़ज़ा करना चाहिए, ऐसे सवाल कुछ है नमाज के साथ, तो मेरे लिए आसान है, उनवान से बिल्कुल ताल्लुक़ रखने वाले सवाल। जो पिछली नमाज़ें छूट गई उनकी ख़ज़ा करना चाहिए क्या? तो इस ताल्लुक से याद रख लीजिए, जो नमाज़ें पिछली ख़ज़ा की और जानबूझ के की उनकी जो है ख़ज़ा, जो नमाज़ें जानबूझ कर छोड़ी उनकी ख़ज़ा नहीं होती। ये मसला हमको मालूम नहीं होता अक्सर। अगर एक शख्स बैठा है और असर का वक्त हो गया और असर की नमाज़ जानबूझ के ख़ज़ा की, मतलब जानबूझ कर छोड़ी, तो इसकी ख़ज़ा नहीं होती फिर ज़िंदगी में कभी। याद रख लीजिए, ख़ज़ा उस नमाज की होती जो अनजाने में छूट गई, जो गफलत में छूट गई, जो मजबूरी से छूट गई, जो बीमारी से छूटी। जानबूझ कर जो शख्स नमाज पढ़ता है, फुका लिखते हैं, उसको नमाज अब दोहराना नहीं है, इसलिए कि उसकी ख़ज़ा नहीं है। ये तो उनके लिए जो अनजान थे, जो बेहोश थे, जो मजबूर थे, जो बीमार थे, वो ख़ज़ा करेंगे, या गफलत में हो गए थे, या नींद ने उनको जो है मसरूफ़ कर रखा था, बाद में उठे वो। तो अगर ज़िंदगी में आपकी नमाज़ें ख़ज़ा हुई जबकि आपको इल्म था कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, अब उसकी कोई जो छोड़ी उसकी ख़ज़ा नहीं होती, इल्लाह कि अपने रब से सच्चे दिल से तौबा करें, बस अब उसकी ख़ज़ा नहीं। तो नमाज़ों को अब बिला वजह छोड़े ही ना, इसलिए कि जो नमाज़ जानबूझ कर छोड़ी जाती है उसकी ख़ज़ा नहीं होती है। अब क्या करना होगा, ऐसी नमाज़ें जो हमने 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल छोड़ी हैं, अल्लाह से तौबा करें और इस तौबा का नतीजा ये होगा कि अब कभी नमाज़ ना छोड़े, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम अपने रब को तौबा कबूल करने वाला और माफ़ करने वाला पाएंगे। उसी के अंदर एक था कि

تو یہ استعمال کیجیے حربا. شوہر دیندار نہیں ہے, شرک کرتا, بدعت کرتا, حربا استعمال کیجیے. روز اچھے اچھے کھانے بنائیے اس کے لیے, روز بیٹھ جائیے بازو اس کے. یہ چیزوں کو استعمال کیجیے, دین کے لیے تو ہے ہی اصل, دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں, دین کے لیے کیجیے اس کو, یہ منوائیے اس کو. روز اچھا کھانا کھلائے. مجبوراً پوچھے کیا بات ہے, دیکھیے وہ میں چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم دنیا میں ساتھ ہیں جنت میں بھی ساتھ رہے. ہم بولیں کیوں کیوں تم کیوں شکر ہے میں نہیں رہوں گا. نہیں میں نے پڑھی کہ قرآن میں اور احادیث میں یہ بہر آگے کی بات بول رہا ہوں ابھی کنٹینیو. کیوں تم کو شک ہوا؟ تو میں نے قرآن پڑھی اور میں نے احادیث پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ مشرک جنت میں نہیں جائیں گے اور آپ شرک کرتے. دیکھیے نا پھر اب میں کیسا, میں جنت میں اکیلے چل رہا ہوں, آپ کا کیا؟ تو نے کہا اچھا ایسا رہتا, یہ سمجھائیے, ورنہ شوہر شرک کرتا تم مشرک ہے, چلو نکلو بستر پہ, نہیں آنا ادھر, نہیں آنا ادھر, نہیں آنا, میں جاری ماں. یہ مت کیجیے, استعمال کیجیے جو خوبصورتی اور جو چالے استعمال کرتے ہیں آپ اپنی ساڑیوں کے لیے اور زیورات کے لیے, وہ دین کے لیے استعمال کیجیے. منوائیے ان کو, کھلائیے اور پلائیے, اور سب سے بہترین طریقہ دل تک پہنچنے کا پیٹ سے. خوب کھلائیے, اچھا اچھا دل تک بات پہنچ جاتی ہے. استعمال کیجیے, لڑائی جھگڑا مت کیجیے. بہرحال تو خدمت اگر وہ جبر کرتے ہیں تو بس استعمال کیجیے سب چیزیں. دادا کو خوش کیجیے, دادی کو خوش کیجیے, ساس کو خوش کیجیے, اتنا خوش کر دیجیے کہ بہو کچھ بھی کر, نماز میں لگی ہوئی لگے رہن دو, بہت خدمت کرتی ہے ہماری, خوش کر دیجیے ان کو تاکہ یہ مسئلہ آئے نا. اور آگے ایک اور انہوں نے سوال بڑا لمبا تھا ان کا, اگر کسی کو ضرورت آئی اور نماز کا وقت ختم ہونے میں ہے تو پہلے نماز پڑھے یا ضرورت کے لیے جائے؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے, الحمدللہ سارے ہی سوال بڑے بہترین تھے. کہ ایک انسان ضرورت سے مراد میں سمجھتا ہوں پیشاب یا پیخانے کو جانا ہے. ضرورت عموماً اردو زبان میں اسی لیے بولتے ہیں, بہرحال اس سے الگ ہی معنی ہو سکتا ہے لیکن میں اس معنی میں لے رہا ہوں اس کو. یہ کوئی شخص کو پیشاب یا پیخانے کو بیت الخلاء جانا ہو, ضرورت کا مسئلہ ہے اس کا اور نماز کا وقت گزر رہا ہو, تو کیا کرے؟ تو پہلے ضرورت کو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نماز جماعت کھڑی ہو جائے اور تم کھا رہے ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی کو ضرورت آئی ہے تو پہلے ضرورت کو جائے پھر نماز پڑھے. کیوں؟ تو نماز میں خشوع کی ضرورت ہے, اور جب انسان کو بھوک اور پیشاب یا پیخانہ آئے تو وہ خشوع اختیار نہیں کر سکتا. کیسا خشوع؟ اب اس کو پیشاب آئی اور نماز میں کیسا خشوع اختیار کریں گا, ادھر ادھر ادھر ڈلتے رہیں گا, خشوع کہاں ہوں گا, ہے نا, نہیں ہوں گا. اور اس طرح بہت بھوکا ہے کہاں ہوں گا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار کھانا کھا رہے تھے اور اذان ہو رہی تھی, حتیٰ کہ امام نے قرأت چالو کر دی اور قرآن کان میں آنے لگا سنے. کسی نے کہا اے عبداللہ قرأت چالو ہوگی امام کی اور تم پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا جب بھوک لگے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز کو جاؤ, میں اسے ختم کر کے جاؤں گا. اور ختم کیا اور پھر گئے. کیوں؟ تو نماز کا مطلب خشوع ہے. اب خشوع نہ ہو لیکن خشوع سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا کھائے کہ پھر ادھر کھانا ادھر سونا چالو ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں جب بھی کھانا کھائے تین حصے کرے پیٹ کے, ایک کھانا, دوسرا پانی, تیسرا ہوا, خالی رکھیے اس کو, تو پھر انشاءاللہ پورے کام تمام بہتر رہیں گے. جی مردوں سے ایک, جی اوابین کی نماز کا وقت پوچھا, تو اوابین کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سورج اتنا اوپر آ جائے. اوابین کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر آنا, مطلب اونٹ کے بچوں کے کھر گرم ہو جائے اور وہ اپنی ماؤں کے پاس گھسے, تو یہ ہوتا ہے اوابین کے وقت. اور یہ کم بیش زوال سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے, مطلب سورج بہت آب و تاب میں آ جاتا ہے کہ اونٹ کے چھوٹے بچے ریت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو بہرحال اس کا وقت زوال سے پہلے تک ہے. تو زوال سے پہلے تک اور سورج نکلنے کے بعد سے, مطلب جو اشراق کا وقت کہتے ہیں اشراق سے لے کر زوال کے بیچ میں جو ہے یہ اوابین کا وقت, بالخصوص آخری جو اس کا حصہ ہے. ایک خواتین کی طرف سے, خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے, نیند کی غنودگی کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے, کہ نیند کی حالت میں منہ سے کیا الفاظ ادا ہوں گے ہوتے ہوں معلوم نہیں ہوتا, تب کیا کرے؟ بڑا بہترین سوال کیا ہے خواتین نے کہ نیند کی حالت میں غنودگی ہے, اب انسان اٹھا تو کیا کرے اس حالت کے اندر؟ نماز میں تو کیا الفاظ منہ سے نکلیں گے اللہ کو معلوم. تو بہرحال نیند کی غنودگی سے آپ اٹھے ہیں تو منہ پر پانی چھپکا اچھے سے مارے. جب وضو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وضو کرنے تک انسان اٹھ جائیں گا, بہرحال وضو کریں اور اس کے بعد بھی نیند نہ جائے, تھوڑا چل لے پھر لے, تھوڑی بات کر لے, تھوڑا ہلچل کر لے اور پھر نماز پڑھے. دوسرا اسی میں ایک بات میں بھی وہ ڈال دیتا ہوں شامل کرتا, اگر کوئی شخص سو جائے اور نیند ہوشیار نہ ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سو جائے تو وہ جب اٹھے اس کے لیے وہ نماز کا وقت تب ہے. مثال کے طور پر آپ نے عصر کے وقت ظہر کے بعد کیا کہ الارم لگایا پانچ بجے اٹھوں گا عصر ساڑھے پانچ بجے اور آپ سو گئے, اور کب اٹھے آپ؟ ساڑھے چھ بجے, تو یہ ساڑھے چھ بجے آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص سو جائے جب بھی نیند سے بیدار ہو وہ اس کے لیے نماز کا وقت ہے. لیکن یہ غلطی سے سونا ہے, غفلت سے, یہ نہیں کہ آپ خاص روز سوئیں گے اور روز بولیں گے میں نیند میں تھا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جب اٹھے تب ہے, مطلب اگر کسی شخص کی فجر چھٹی غفلت سے تو وہ ظہر تک انتظار نہ کرے, جب اٹھے اس کے لیے تب وقت ہے. تو آپ کی نیند سمجھو 7 بجے ہوشیار ہوئی تب آپ کے لیے فجر ہے, اور 8 بجے تو 8 بجے آپ کے لیے فجر ہے, لیکن شرط اٹھنے کی کوشش کی ہو اور پھر نیند لگ گئی ہو تو جب بھی اٹھے تو وہ اس وقت اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو اب ظہر میں ملا لیں گے, چلو اب عصر میں ملا لیں گے, یہ بات درست نہیں ہے. آپ جب بھی نیند سے بیدار ہو وہ آپ کی نماز کا وقت ہے. جی بھائی نے ایک سوال ہے, کیا ٹخنے کے نیچے اگر تیبند پیجامہ لنگی ایزار رہا تو کیا نماز ہوں گی؟ تو بہرحال یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کا ایزار پینٹ پیجامہ تیبند آپ کا ٹخنوں سے نیچے ہو. بہرحال لیکن اس سے نماز میں فرق نہیں آئیں گا, آپ کی نماز اس حالت میں بھی درست ہے, لیکن وہ گناہ اپنی جگہ باقی ہے. ایک عمل درست ہونے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو رہا ہے, وہ گناہ اپنی جگہ ہے, عذاب اپنی جگہ ملے گا اور نماز کا معاملہ قبولیت کا اپنی جگہ ہوں گا. اسی طرح خواتین کی طرف سے سوال تھا, مصیبت آنے پر سجدے میں جانا یا کوئی حاجت کی نماز کی نیت کر کے جانا سجدے میں, مطلب وہ سوال ہے کہ سجدے میں جو دعا کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے یا کوئی شکر ہو تو سجدہ کرو, یا دعاؤں سجدے میں دعائیں کرنا چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اسی کے تعلق سے سوال ہے. تو اس معاملے میں غلط فہمی ہم سے جو ہوتی ہے وہ یہ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد نماز کی بات کا سجدہ ہے, اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں گر کے الٹے ہاتھ رکھتے ہیں آسمان کی طرف یوں زمین پر اور دعائیں کرتے ہیں, یہ سجدہ مراد نہیں, یہ سجدہ بدعت ہے. جو سجدہ مراد ہے وہ نماز کے اندر کا سجدہ ہے. اب آپ بولیں گے نماز کے اندر سجدے میں کیسے دعائیں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نمازوں میں سجدے کے اندر دعائیں کرتے, دعائیں مانگتے. تو آپ بھی جب سجدے میں جائیں تو تب دعائیں مانگیں. تو سوال یہ تھا کہ سجدے کی, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی کام کے لیے کوئی ہم نماز مانے کیا یا نیت کرے. تو بہرحال آپ کو اگر کوئی مصیبت کوئی کام آپ چاہ رہے کہ وہ ہو تو اس کو نظر مانگنا کہتے ہیں عربی میں, اور اردو میں منت کہتے ہیں شاید, منت کی ہم نے منت کی نیت کی, تو اس عربی میں نظر کہتے ہیں. تو آپ ایسی نظر مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ 2 رکعت, لیکن یہ نظر ظلم نہ ہو, 1000 رکعت پڑھوں گی, کیونکہ 1000 رکعت تو فرض بھی نہیں پڑھتے ہیں, 1000 پڑھوں گی, 10000 یہ غلط ہے. تھوڑی بہت آپ مانگ سکتے ہیں 10 رکعت, 12 رکعت, 15 جو 16 رکعت, اس طرح سے میں پڑھوں گی, ایسی نیت کرنا بھی بالکل درست ہے. جی جی نہیں, نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی اچھا, بھائی نے ایک سوال کیا کہ تکبیر اولا میں شریک ہونے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی یاد رکھیے بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اس تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں, جس میں سے ایک روایت یوں ہے, اس کے غالباً مفہوم میں سناتا ہوں, میرے الفاظ میرے ذہن میں نہ رہے, کہ وہ شخص جو تکبیر اولا سے 40 دن کی نماز پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیں گا. 40 دن تکبیر اولا سے امام کے ساتھ ہو, تو تکبیر سے اولا سے ملنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے کہ آپ ایک تو سب سے پہلے تکبیر اولا کے لیے جلدی مسجد میں داخل ہوں گے, پھر تکبیر اولا پائیں گے مطلب پوری نماز امام کے ساتھ پائیں گے, ظاہر سی بات کا ثواب بڑھ گیا. بہرحال اس سے ہٹ کر بھی اور فضائل ہے, میرے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں, اس لیے میں جو اتنا ہی جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دیا. اسی طرح ایک سوال ہے, صلات شکرانہ, صلات حاجت, صلات شفا, نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مصیبت کے وقت کس طرح نماز پڑھنی چاہیے؟ بڑا بہترین سوال. کیا عموماً لوگ الگ الگ ناموں سے نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہوتی, تو انہوں نے پوچھ لیا کیا صلات شکرانہ. تو یاد رکھیے شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی, الا کہ شکرانے کے لیے نماز ہوتی ہے. دونوں فرق سمجھیے آپ. جیسے میں بولوں گا یہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ہے, یہ غلط ہے. 2 رکعت پڑھ کے وہ شکرانے میں ادا کیجیے اللہ کو, کہ تو شکرانے کے نام سے کوئی نماز رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی شکرانہ, بلکہ شکرانے کے لیے 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت, 10 آپ پڑھ سکتے. دوسرا یہ کہ صلاۃ الحاجت کیا ہے, مطلب مانگنا اللہ سے مدد, تو یہ صلاۃ الحاجت کوئی نماز نہیں ہے, اللہ کے کسی مصیبت مشکل یا ضرورت کے وقت آپ جو بھی نفل نمازیں پڑھیں گے وہ صلاۃ الحاجت بن جاتی ہے. جیسا اللہ نے کہا وستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. تو آپ جو بھی نماز مصیبت میں ضرورت کے لیے اور پریشانی میں پڑھیں گے وہ صلاۃ الحاجت خود بخود بن جاتی ہے, اس کی نیت کی ضرورت نہیں, میں صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں. اسے تیسرا تھا نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں, شفا کی, شفا کی بھی کوئی نماز نہیں, اللہ کے شفا کے لیے اللہ سے دعا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, جو کہ وہی ہو جائیں گا اللہ سے مدد مانگنے میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہو. تیسرا تھا مصیبت کے وقت کس طرح نفل نماز پڑھے, تو مصیبت کے وقت جس طرح سے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں ویسی نفل نمازیں پڑھتے جائیں, نفل نماز جیسی پڑھتے ہیں تکبیر اور باقی سارا معاملہ ویسی پڑھے, یہ ہو جائیں گے آپ کی جو ہے مصیبت کے لیے, جو وستعین و بالصبری والصلاح کے اندر آئیں گا کہ نماز پڑھنا, نفل نماز 2-2 رکعت کے بعد سلام کر کے پڑھی یہ افضل ہے. جی جی تھوڑا سا دیکھ لو کس کا پہلے آ رہا میں تھا کہ हाँ भाई ने एक बड़ा बेहतरीन सवाल किया कि मैंने कहा कि नमाज के सजदे में आप दुआ करेंगे, तो क्या नमाज के सजदे में अब हमको तो अरबी नहीं आती, उर्दू में करें? तो सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए, नफिल नमाज के सजदे के अंदर आप अरबी में दुआ करेंगे अव्वलन तो, लेकिन अगर अरबी में आपको दुआ याद नहीं है तो उलमाओं ने इसकी भी इजाज़त दी कि आप नफिल नमाज के सजदे में अपनी ज़बान में उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगू, मलयालम, पंजाबी जो आती है उसमें दुआ कर सकते हैं, लेकिन नफिल नमाज, वरना ऐसा ना हो कि आप फ़र्ज़ नमाज में शुरू हो जाए मुझ पर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो इस नमाज में उलमाओं ने इजाज़त दी इस हदीस के तहत कि बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा नज़दीक सजदे की हालत में होता है, लिहाजा तुम अपने रब से दुआएँ मांगा करो। मुफस्सिरीन ने लिखा इस ताल्लुक से और मुहद्दिसीन कहते हैं चूँकि हर आदमी अरबी नहीं जानता दुनिया में, लिहाजा इस नमाज के इस सजदे के हद तक आप अपनी जबान में दुआ कर ले, इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन फर्ज नमाज के अंदर इजाजत नहीं दी जा सकती। एक सवाल इनका, फिर इंशाल्लाह भाई का एक सवाल तजवीद, ये मर्दों की तरफ से दिख रहा सवाल है। अच्छा, तजवीद से कुरान पढ़ना जरूरी है या सादा तरीके से भी पढ़ सकते हैं, और नमाज में किस तरह पढ़ना चाहिए? बहरहाल किसी ने तजवीद के ताल्लुक सवाल किया, तो तजवीद से जो शख्स नमाज पढ़ सकता है या कुरान पढ़ सकता है ज़रूर पढ़े, वो ज़रूरी है, लेकिन मजबूरी है, ज़बान की मजबूरी, इलाके की मजबूरी, कम इल्मी की मजबूरी, मौलिम ना हो, टीचर ना हो, तजवीद सिखाना उसकी मजबूरी हो, तो बहरहाल इस मजबूरी में अल्लाह सुब्हान तआला हमारी मजबूरी को देखेगा और हमसे इसका सवाल नहीं करेगा, लेकिन जब मजबूरी ना हो तो ये आपके लिए ज़रूरी है, जब भी कुरान पढ़े वो तजवीद के साथ पढ़े। और क्या उस और नमाज में किस तरह पढ़े, तो नमाज में आप जब कुरान पढ़ेंगे अगर इमाम हो तो तजवीद आपकी ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप मुख्तदी हो तो खामोशी से पढ़ेंगे। कुछ लोगों को देखा गया कि जब नमाज पढ़ते हैं और तजवीद आती है इतनी ज़ोर से पढ़ते हैं ऐसा लगता है इमाम बने हुए हो, जोर की नमाज पढ़ लेगी इतनी तेज, बाजू वाले दो सुनते हैं, ये सुनते हैं और पीछे वाले तीन सुनते हैं उनकी आवाज़, ऐसा ना हो, इसलिए कि नमाज में खामोशी इख्तियार करना है आपको, इमाम के पीछे जो है वो आप दिल में पढ़िए आपको जो पढ़ना है, ज़बान से अदा करके ज़ोर से नहीं करेंगे आप उस मामले में, खामोशी से पढ़िए। तो लिहाजा आप जब नमाज़ पढ़ रहे हैं इमाम हो तो खिदत का मामला तो वाजे है, इमाम ना हो तो खामोश पढ़ेंगे, आवाज़ें नहीं करेंगे, वरना फिर वो जहर हो जाएंगी, वो आवाज़ सिर्री नहीं होंगी, खामोश नहीं होंगी, जहर में आ जाएंगी, उससे एहतियात करें। इनका सवाल जी भाई ने एक सवाल किया, एक शख्स ने वितर का नियत की वितर की और सो गया कि बाद में पढ़ूंगा, नियत थी उनकी और तहज्जुद के लिए कि भाई मैं वितर तहज्जुद के बाद पढ़ूंगा और मौत आ गई, तो इस मामले में क्या होगा? तो इंशाल्लाह अपनी नियतों पर उठाए जाएंगे और आपको इंशाल्लाह उसका सवाब मिलेंगे। सवाल क्या क्या नमाज में नज़र उड़ गई तो गुनाह है? हाँ, नमाज में रसूल फरमाते कोई ऊपर ना देखे, कोई दाएं और बाएं जानिब ना देखे, ये गुनाह है, मुमकिन है कि तुम्हारी नज़रें छीन ली जाए, लेकिन बहरहाल अगर एक आध बार हो जाए तो आप फौरन नज़रों को नीचे कर ले, वरना नमाज में लोगों को देखा गया खुशू और खुजू की बनिस्बत वो क्या करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं इतना तक मुंडी हिलाते हैं यूँ इधर, तो इसका हल भी मैं दे देता हूँ आपको, हमारे पास भी कुछ लोग मस्जिद में यहीं करते हैं कि नमाज में जो है इधर उधर पूरा, जिसको आम जबान में घूरा घारी बोलते हैं, सब चालू थी तो उनका तरीका आपने यूँ याद किया उनकी इसलाह का कि जब भी वो नमाज में देखते हैं उनको सलाम कर देते हैं, सलाम अलैकुम, इसलाह अच्छी इसलाह है ना, खड़े ना, सलाम अलैकुम। और अगर वो आपसे कहे कि आपने सलाम क्यों किया, मैं नमाज में था, तो बोलिए जनाब आप मुझे ऐसा देख रहे थे, मुझे लगा आप सलाम नमाज नहीं पढ़े, हाथ बांध कर खड़े, मैंने सलाम कर दिया। तो ये एक अच्छी इसलाह है, आइंदा वो आपसे पूछेंगे भी नहीं क्यों हुआ और खामोशी से अगली बार नीचे ही देखेंगे, तो अच्छा तरीका है। और हुआ भी, कुछ लोगों ने सलाम किया, कुछ लोगों ने जवाब भी दिया, अगली बार से इसलाह होगी, फिर कभी जो है ऊपर नहीं देखा। तो नमाज में नीचे सजदे की जगह देखना चाहिए, दाएं बाएं और ऊपर देखना ये इस्लाम में मना है, और आँख बंद कर भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ लोग आँख बंद करके नमाज पढ़ते हैं, ये दुरुस्त नहीं, रसूलुल्लाह जब भी नमाज पढ़ते आपकी आँखें खुली होती, लिहाजा आप भी खुली आँखें रखे पढ़ें। इंशाल्लाह आपका सवाल, एक सवाल ये था, बल्कि इनका नंबर है, फिर उसके अंदर देता हूँ। नमाज किन हालात मजबूरी में तोड़ी जा सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया कि नमाज किन हालात में, मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी है जो नमाज तोड़ने पर हमको मजबूर कर देती है? तो पहली चीज़ तो ये, नमाज आप इस हालत में तोड़ सकते हैं कोई मूजी जानवर, नुकसानदेह जानवर या चीज़ आपके सामने आ गई हो या वो आपके सामने से जा रही हो, और मुमकिन है कि बाजू वाले नमाजी या घर में हो तो बच्चों को या घर में दूसरों को, जैसे सांप जा रहा है तो नमाज तोड़ेंगे आप फौरन और उसको मारेंगे, बिच्छू है तकलीफ दे चीज़ पता नहीं यहाँ से निकल जाए फिर कहाँ गुम हो जाए तो आप मारेंगे, दूसरा कोई शरई उज़्र हो वजू टूट जाए नमाज तोड़ देंगे, ऐसा होता है कि लोग मस्जिद में सफ़ों में होते हैं वजू टूट जाता है लेकिन खड़े रहते वहीं चुप चुप नमाज पढ़ते रहते, वजू टूट गया नमाज टूट गई आपकी, खामोश चुप खड़े आप कैसा बोलेंगे वजू टूट गया, इसमें कौन सी शर्म की बात है? वजू टूट गया बोलना कोई शर्म की बात है? کھڑے چپ چپ شوق یوں یوں کر لیتے بعد میں دل میں کوفت ہوتی. اب اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے اور آپ صف میں ہو, عورتیں گھر میں ہو تو بہرحال وہ چلی جائیں گی, صف میں ہو تو کیا کریں؟ تو صف میں ہو تو آپ پلٹ کر بیچ سے جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے, اور اشارہ یہ رہے گا کہ آپ الٹے ہاتھ سے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں گے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹائیں, اور لانگتے ہوئے چلے جائیں گے, اور نمازی کے سامنے جانے کا انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ کو اب نماز پڑھنی نا اس کے پیچھے جماعت سے, آپ وضو کریں گے اور پیچھے والے پھر اس صف کو آگے. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ اس طرح سے تو وضو ٹوٹ جائے اس کا نماز کی حالت میں, تب بھی وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے نماز کو کریں گے. بہرحال اس سے ہٹ کر بھی اور حالات آ سکتے ہیں, آپ اگر کچھ حالات لکھیے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی بھائی نے ایک سوال کا اشراق کی, اگر کوشش چار رکعت پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ہے, تو بہرحال یہ حدیث بالکل درست ہے کہ کوشش اگر اشراق کی نماز پڑھے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ملتا ہے ثواب. بہرحال لیکن اشراق کی جو نماز ہے اس کے تعلق سے جو ہے اس کے وقت کے حساب سے نام اس کا بدل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ نے کہا یہ صلاۃ الضحیٰ ہے جس کے تعلق سے یہ جو ہے خوشخبری دی جائے. صلاۃ الضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نماز جو سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے, صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں عربی میں. جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اس کو نام دیتے ہیں اشراق, جو سورج نکلنے کے ایک آدھ گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں چاشت, اور جو سورج بہت بلند ہونے 10-11 بجے پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اوابین. تو لیکن حدیث میں جو ہے وہ تینوں نمازیں ہیں اس کے اندر, وہ ایک ہی نماز کی کہیں نام ہے وقت کے حساب سے. تو بہرحال جو انتظار کرتا رہے حدیث کے الفاظ, جو فجر پڑھے اور اسی جگہ انتظار کرتا رہے اور اللہ کی تسبیح ذکر اذکار کرے اور اس کے بعد یہ نماز پڑھے, تو انشاءاللہ عزیز ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملیں گا. لیکن یہ عمل اس سے حج اور عمرہ ساخت نہیں کریں گے, حج اور عمرہ اس کا اپنی جگہ باقی رہا, اس کو وہ کرنا ہوگا. جی بھائی نے ایک سوال کیا, اچھا نماز کا مکروہ وقت مطلب وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, تو اس کے تین وقت تو بالکل حرام ہے نماز کی, یاد رکھ لیجیے. پہلا وقت سورج نکلتے وقت, جب تک کہ پورا نہ نکل جائے نماز حرام ہے پڑھنا ہے, تھوڑا سا نکل گیا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ صبح میں, جب تک کہ پورا نہ آ جائے تقریباً 20-22 منٹ لیتا ہے. دوسرا جب سورج بالکل بیچ میں ہو زوال, یہاں بھی حرام ہے. اور تیسرا جب سورج ڈوبنے لگے حتیٰ کہ پورا نہ ڈوب جائے, مطلب تھوڑا کور چلے گی مطلب آپ نماز نہیں, حتیٰ کہ ڈوب نہ جائے. نے ابھی نماز کے تعلق سے بتایا, نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ماشاء اللہ دیوبند سے فارغ ہے, وہاں پر آپ نے بھی نمازیں پڑھی ہوں گی, جیسا کہ الحمدللہ کے بعد میں زور سے آمین کا کہنا اور کہاں پر ہاتھ باندھنا, اور ابھی آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے الحمدللہ ابھی جو ہے تو بہت ساری باتوں میں بہت سارے لوگوں کو کام پہ لگا دیا. ابھی ایک حجت یعنی باتیں چل رہی تھی باہر, تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی فیض بھائی کے پاس جا رہے ہیں, اثر کی نماز پڑھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے ہو. تو جیسے نماز میں اب یہ سنت باتیں آپ درس دے رہے ہیں ماشاء اللہ, تو ان باتوں کا عمل ہونا چاہیے, میری ایک اپنی رائے ہے. اور اب نماز کس طریقے سے ہم پڑھے, جیسے کہ نوجوان بچے سب سلام کرتے تھا ہاتھ بننا کیا کرنا, تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. جی میں نے ایک سوال کیا بہرحال کی نماز کس طرح پڑھی جائے, جب میں نے نماز کے تعلق سے اتنی باتیں کہی تو نماز کس طرح پڑھی جائے, اور ایک مثال کس اثر کی نماز جو ہے بغیر ٹوپی کی پڑھ لی. تو بہرحال نماز کے اندر جو ہے چند چیزیں ایسی ہیں, ہر چیز بلکہ دین اسلام میں ہر چیز برابر نہیں ہے, جیسے کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ سنتیں ہیں, کچھ نوافل ہیں اور کچھ آداب آتے ہیں. ہر اس میں ہر عبادت میں یہی ہے کہ فرض نماز, نفل نماز یا واجب نماز ہے جس کو موقعہ کہتے ہیں, یا پھر سنت نماز ہے, نفل نماز ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہر معاملے میں روزہ ہے, فرض روزہ, نفل روزہ, پھر اس کے آداب, اس کے واجبات یہ. اسی طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں جو ہے فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, نافل ہے, اور اس کے آداب ہیں. جیسا سوال کا ایک حصہ تھا ٹوپی کے تعلق سے, تو پچھلی بار میں نے اس کا پورا تفصیلی جواب دیا تھا کہ نماز کے اندر ٹوپی شرط نہیں, بہرحال اس کے آداب میں سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکتے تھے, لہٰذا سب ہر شخص سے یہ میں التجا جب بھی کی تھی آج بھی کرتا ہوں, سر ضرور ڈھانکے, اور بہرحال ہمیشہ ڈھانکنے کی کوشش کریں, نماز اس کے لیے خاص نہ کریں, ہمیشہ کوشش کریں. رسول اللہ چونکہ ہمیشہ ہی ڈھانکتے تھے, ہر بار آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے. لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو یا ٹوپی نہ ہو یا نہ ملے, تو بہرحال نماز نہ چھوڑے, نماز پڑھ لے, وہ نماز بالکل آپ کی درست ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ہے نماز کس طرح پڑھی جائے, ویسے میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کا جواب دوں, چونکہ لوگ عموماً ایک ایک سوال کر کے پہلے یہ جواب میں دے چکا ہوں ہاتھ کے تعلق سے. یہ بہرحال اس تعلق سے ہم کیا کریں, تو سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز نہیں ہوتی وہ بتا دیتا ہوں, اور کون سی ہوتی ہے آپ سمجھ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے اور نماز پڑھی, آ کے سلام کیا, آپ نے جواب دیا اور کہا تیری نماز نہیں ہوئی, جا پھر سے دہرا لے. پھر وہ شخص پھر سے نماز پڑھ کے آئے, پھر سلام کیا, آپ نے جواب دیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی, پھر تو دہرا لے. پھر وہ شخص گئے, پھر واپس آئے, سلام کیا, نماز پڑھ کے کہا تیری نماز نہیں تو دہرا لے, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی, اب میں نہیں پڑھ سکتا, آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہیں, اور اتنی دیر قیام کر کہ سورہ فاتحہ پڑھ, قرآن کا حصہ پڑھ جو تجھے آسان لگے, اس کے بعد تو رکوع کر, اتنی دیر تک اطمینان سے کر کہ تیری ریڑھ کی ہڈی کہ جو ہے بالکل سکون میں آ جائے, اتنی دیر تک رکو کر, اس کے بعد تو کھڑا ہو سمیع اللہ حمیدہ کہہ کر, اور اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, مطلب پورے اس کے جو من کے آرڈرس میں آ جائے. اس کے بعد جب تو سجدے میں جائے اتنی دیر سجدہ کر کہ تیرے پورا ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے. پھر تو جب سجدے سے اٹھ اتنی دیر بیٹھا رہا بیچ میں جلسہ استرارہ رکا رہے کہ تیری ریڑھ کی ہڈی پھر سکون اختیار کر, پھر تو دوسرا سجدہ کر, اسی طرح پوری نماز کر. تو اس واقعے سے جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جو جلد بازی سے نماز ہوتی جس میں ریڑھ کی ہڈی سکون نہیں پاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک, وہ نماز نہیں ہوتی. تو کون سی نماز نہیں ہوتی, پہلے میں نے وہ بات رکھ دی آپ کے سامنے, کہ ایسی نماز جس میں انسان کموں کی جیسا ٹھونگ مارے یا کتوں کے جیسے ہاتھ رکھے. رسول اللہ فرماتے ہیں کتے کے جیسے ہاتھ رکھنے سے مراد سجدے میں جائے تو پوری کونی بھی زمین پر ٹیک دے, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسی نماز اور بہت جلد بازی میں آدمی پڑھ رہا ہے اٹھا اور جھکا جس میں ریڑھ کی ہڈی اس کی سکون نہ اختیار کرے, یہ نماز نہیں ہوئی. پھر چاہے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو, آمین بالجار بولا ہو, رفعیدین بھی کرتا ہو, لیکن اگر یہ سکون نہ تھا نماز میں, یہ نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے برعکس اس میں رسول اللہ نے کچھ شرائط نہیں لگائی, اور ان شرائط کو ہم شرائط بالکل لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. جیسے مثال کے طور پر کہ نماز جب پڑھی تکبیر اولیٰ ہم نے کہیں ہاتھ باندھ لیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب ہاتھ باندھتے تو آپ کا ہاتھ سینے پر ہوتا. روایتیں ناف کے نیچے کی بھی آتی ہے, اس معاملے پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں ضعیف ہیں. اور بہرحال اس کا میں نے علوم الحدیث میں یہ بات تفصیلی رکھی تھی کہ ضعیف کیوں ہوتی ہے حدیث, یہ کسی ایک عالم یا کسی ایک شخص کی دل کی بات نہیں ہوتی, محدثین اس کو جو ہے اس پہ وہ حرف لگاتے ہیں کہ حدیث ضعیف, اور ضعیف ہونے کی 8 وجوہات ہوتی ہے. بہرحال اتنا وقت نہیں ہے, وجوہات کیا کیا ہوتی ہے اس کی. وجوہات کے تحت وہ کہتے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات میں نے اماموں کے اقوال بھی اس دن رکھے تھے آپ کے سامنے کہ جب بھی کوئی امام کوئی بات کہتا ہے اس کے بعد یہ برابر ضرور کہتا ہے کہ صحیح حدیث جو ہے میرا مذہب ہے, یا جب میری بات کے سامنے صحیح حدیث آ جائے میری بات کو ٹھکرا دو. تو بہرحال یہاں جو صحیح حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ پکڑتے اور ہاتھ اوپر کی طرف باندھتے, ناف کے نیچے کی جتنی بھی روایتیں تمام کی تمام ضعیف. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے تکبیر اللہ اکبر کہتے اور رفعیدین کرتے, ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ نماز کی سنت ہے. کوئی اگر اس کو نہ بھی کرے تو اس کی نماز درست ہے, یاد رکھ لیجیے درست ہے اس کی نماز. ٹھیک ہے, لیکن جو فرض تھا سکون اختیار کر کے ہاتھ باندھے گا, بھلے قیام کرے گا, یہ فرض تھا. اس کے بعد وہ رکوع میں جائیں گا, چاہے تو اس سنت پہ عمل کر اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائیں, اتنی دیر پھر رکوع میں رہے کہ سکون اختیار کر لے, اور کم از کم 3 بار تسبیح پڑھے. سبحان رب العظیم جو تسبیح ہے وہ 3 بار اس کے اندر ادا کریں. اس کے بعد وہ کھڑے ہو, اور رسول اللہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ اس وقت بھی رفعیدین کرتے جب کھڑے ہوتے رکو سے, یہ بھی لیکن نماز کی سنت ہے, لیکن جو پہلا تھا وہ فرض ہے, وہ جو تکبیر اولیٰ پہ ہم نے کہا. اس کے بعد یہ دونوں ہی سنت ہے, اور بس یہ دو ہی رہے, اس کے بعد اس سے آگے رفعیدین نہیں کہ اللہ کے سن 2 رفعیدین آپ کرتے اس کے بعد. ٹھیک ہے, پھر آپ سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہتے اور اتنی دیر رکتے کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ جب سجدہ کرتے تو ہاتھ کھلے ہوتے, آپ چتکاتے نہیں اس کو پیٹ سے اور زمین پہ بھی نہیں دیکھتے بلکہ کھلے ہوتے, اور کبھی جب اللہ کے سلام اکیلے پڑھتے تو آپ کی بغل کی سفیدی بھی راوی کہتے وہ دکھ جایا کرتی تھی, لیکن اکیلے میں. لیکن اگر صف ہو اور لوگ بہت زیادہ ہو تو یہاں ظاہر سے ہاتھ نہیں کھلیں گے, ورنہ دیکھا گیا لوگ اس ماحول میں بھی ہاتھ کھولتے اتنا بڑا, جس سے بازو والا کہاں سجدہ کریں گا, وہ کہ آگے جائیں گا پیچھے جائیں گے. بہرحال یہ آپ سمجھیں, لیکن اکیلے ہو تو ضرور آپ ہاتھ کھولنے کی کوشش کریں. بہرحال صف ہے, جگہ نہیں ہے کل. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ کا, اس کے بعد سجدے میں جاتے اور سجدہ اطمینان سے کرتے, کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھی سبحان رب العالی. اس کے علاوہ بھی دوسری اور تسبیحات ہیں, سبحہم قدوس و رب الملائکۃ و روح, اور اس کے علاوہ دیگر اور تسبیحات ہیں. بہرحال یہ تو کم از کم 3 بار آپ ادا کریں. اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور رکے رہیں, اور اس میں بھی کچھ تسبیحات اللہ کے رسول ثابت ہے, بہرحال یہ سنت میں آئیں گی, اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں, اور صرف اتنی دیر بیٹھے کہ ریڑھ سکون اختیار کر لیں. پھر دوسرا سجدہ آپ کریں, اور اتنی دیر سکون سجدہ کریں کہ ریڑھ پوری آپ کی جو ہے سکون میں آ جائے, اور کم از کم 3 بار سبحان رب العالی. یہ اس کے علاوہ دیگر جو دعائیں اذکار رسول اللہ کرتے, کبھی اگر موقع ملا تو آگے ہم درس رکھیں گے اس کی تفصیلات میں, وہ آپ کریں, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کھڑے ہوں اور بقیہ تمام آپ کی نماز دوسری اس کے بعد کریں. کیا نفل نماز میں بالخصوص تہجد میں کوئی لوگ قرآن لے کر نماز میں کھڑے ہوتے کیا درست ہیں؟ تو اس معاملے میں یاد رکھ لیجیے, علماء نے جس حدیث سے جو معاملہ ملتا ہے, جو اصول ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو عمر ابن خطاب کے دور میں ایک شخص کو انہوں نے نماز پڑھانے بھیجا, اور جب نماز پڑھانے جاتے تو ان کو قرآن یاد نہ تھا, تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے جو معاملہ نکلا وہ کیا ہے, امام کو اگر قرآن یاد نہ ہو اور دوسرے حافظ موجود نہ ہو تو ایک اگر شخص آگے بڑھے جو قرآن دیکھ کر نماز میں پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ لے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ معلوم ہو. اب حافظ ہوتے ہوئے بھی اور امام امامت کرتے ہوئے بھی مقتدی لے کے کھڑے ہوئے, یہ جائز نہیں. آپ بولیں سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا علماء منع کرتے ہیں, حد درجے سے حرم میں منع کرتے قرآن مت لو مسافات میں, لیکن سنتے نہیں لوگ, کیا کریں گے؟ حالانکہ پڑھنے والا حافظ ہے, آپ کیا چیک کر رہے گا اس کو, آپ کیا کر رہے ہیں آپ لے کر؟ تو جو اس سے جو حدیث سے جو معاملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر چاہے تو کیا کرے, امام اگر چاہے تو وہ قرآن اگر اس کو یاد نہ ہو اور کوئی حافظ نہ ہو اور وہ امامت کر رہا ہو اور قرآن پڑھانا مقصود ہو تو لے سکتا ہے. مقتدیوں کو اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی, اس لیے کہ مصحف کو کہاں رکھیں گا وہ, امام کو چلی جا کے جگہ ہے وہ رکھیں گا, یہ مقتدی اب کیا کرتے ہیں لوگ قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں, اب رکوع میں جا رہے ہیں تو یہاں دباتے ہیں اس کو, گر جا رہا پڑھ جا رہا. یقین مصحف کی عزت ہے, قرآن کو پڑھنا بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں جب ہم بولے قرآن پڑھو اٹھاؤ پھینکو لیٹو سو اس کے اوپر. اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نماز میں سامنے رکھ دیتے ہیں قرآن کو نماز پڑھتے وقت, کوئی غلطی سے چلا گیا پیر رکھتے ہو تو کیا کریں گے آپ, اس کا گناہ گار کون ہے؟ مصحف کی اپنی جگہ بہت عزت ہے, یاد رکھیے. ہم جب کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اچھالنا اور کھیلنا کودنا ہے اس کے ساتھ, اس کی بڑی احترام ہے اس مصحف کا. اب وہ بغل میں لیتا گر رہا اور پڑھ رہا, اب سجدے میں کیا کریں گا؟ پھر لے جاتا سجدے میں اور اس کے پیروں کے سامنے رکھتا جو آگے والا سجدہ کر, کیا کریں گے؟ جگہ ہی نہیں اس کو, اور اب بازو والے کے پاس تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ درست نہیں ہے. اور حرم میں بھی علماء منع کرتے لیکن لوگ سنتے کہاں ہیں؟ اب اتنے لاکھوں کے مجمع ایک ایک کو تو نہیں بول سکتے مت رکھو ماں, اور کتنے زبانوں میں بولیں گے وہ, عربی میں بول سکتے ہو, اردو, کتنے لوگ آ رہے دنیا بھر سے. بہرحال تو وہ ایک وہ ہے. اور تیسرا سوال کا حصہ تھا فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ جو ہے لائٹیں بند کر دیتے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز صحابہ کرتے, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اندھیرا ہوتا, اب ہمارے پاس لیٹ پڑھتے اجالا ہو جاتا تو وہ کیا کرتے؟ لائٹیں بند کر دیتے. بھری لائٹیں بند ہو گئی تو کیا لگتا پھر؟ اندھیرا ہو گیا. خیر بہرحال اگر جلدی بھی ہو رہی ہے کہیں صاحب, آج کل جلدی ہوتی ہے رمضانوں میں, تو بہرحال پھر بھی لائٹ بند کرنا درست نہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں جب مسجد میں آتے تو روشنائی کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں. تو بہرحال جب نماز ہوتی صحابہوں کی, اندھیرے کی دو مثالیں, ایک تو روشنائی نہیں ہوتی اور دوسرا اتنے جلدی پڑھتے کہ فجر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا سورج نکلنے کا, تو بالکل اندھیرا ہوتا مسجد نبوی میں. اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طریقے پہ عمل ہو تو فزیکل لائٹس جو ہے بند کر دیتے, بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے لائٹ کی, آپ کھلی رکھ کر پڑھ سکتے. خواتین کا ایک سوال ان شاء اللہ اس کے بعد آپ کر لیں گے, اور ان شاء اللہ بس یہ دو سوال لیں گے آخری, چونکہ وقت کافی ہو گیا. اور عید کے اور فطرے کے مسائل دو اہم چیزیں باقی ہیں, اس لیے کہ کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں فطرہ نکال چکے ہیں, تو میں انشاءاللہ چند باتیں فطرے کی اور عید کے مسائل رکھوں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد کا میرا عنوان وہی ہے, اب تھوڑا چھوٹا عنوان ہے بہرحال, چونکہ وہ بہت مختصر سا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ خواتین کی طرف سے سوال ہے, پنج وقتہ نماز کو لوگ نمازی کہہ کر بلاتے ہیں, اس سے وہ نمازی دکھاوا اور ریا سمجھتا ہے, کیا اس کے بارے کیا اس میں ریا ہوتا ہے؟ تو بڑا اچھا سوال تھا کہ لوگوں کا یہ کام نہیں کسی کو نمازی کہیں, ورنہ لوگ ہوتا ہے ایسا کوئی شخص حج کر کے آ گیا تو کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب نماز پڑھا تو اس کو نمازی بولو, اور خیرات دے رہا تو خیراتی بولو, اور زکوٰۃ دے رہا تو زکوٰۃ بولو. یہ کہاں سے لائے؟ یہ عبادتوں کو ظاہر کرنا درست نہیں ہے, تو نہ نمازی بولیے نہ خیر. ہاں بہرحال اگر آپ کس کو خبر دے رہے ہیں کہ بھائی وہ لڑکا وہ آدمی وہ خاتون وہ لوگ وہ خاندان بڑے نماز والے ہیں, وہ شہر وہ بستی وہ ملک والے بڑے نماز, ایک الگ بات ہے. لیکن ایک شخصیت کو پکڑ کے آئیے نمازی صاحب بیٹھ جائیے, آئیے حاجی صاحب, اور حاجی الحاج, حاجی بولے تو ایک حج بولے, میں نے کہا یہ الحاج کہہ دو دو حج جو کر لیتا بولے, یہ کہاں سے ٹرمینالوجی آئی؟ یہ درست نہیں ہے. ورنہ صحابہ میں سے کون سے حاجی صاحب ہیں؟ صحابہ میں کون سے صحابہ کے آگے حاجی صاحب لگایا ہم نے آج تک؟ اگر حاجی بولنا تھا تو وہ تھے اس کے حقدار, اور نمازی بولنا تھا تو وہ تھے اس کے حقدار, اور زکاتی تو وہ تھے اس کے حقدار, سارے معاملات کے حقدار تو وہ تھے, تو ان کو تو ایک کو بھی نہیں لگا حاجی صاحب اور زکاتی نمازی. اور بہرحال یہ درست نہیں ہے, اور اس سے ریا پیدا ہو سکتی ہے, بات درست ہے, اس سے ریا پیدا ہو سکتی ہے نماز پڑھنے والے میں, اور تکبر وہ کر سکتا ہے, تو بہرحال ایسا نہ کریں. اچھا ایک تھوڑا سا بڑوں کو تھوڑا سا ترجیح دے دیں. جی جی جی جی جی بڑا بہترین سوال آیا ہے سفر کی نماز کے تعلق سے, کہ سفر میں اگر بس میں ہیں اور ٹرین میں ہیں یا کھڑے ہیں اور بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تو کیا کریں؟ تو اس معاملے میں پورے حالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو بھی آپ کا حالات ہو اس کے اندر, چاہے پلین ہو گاڑی ہو بس میں ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو سو رہے ہو, کیسے کریں ہم؟ تو سفر میں سب سے پہلی بار تو نمازوں میں تخفیف کی گئی ہے, اور جو ہے فجر کی دو کی دو پڑھیں گے آپ, ظہر کی چار کی دو ہو جاتی ہے, عصر کی چار کی دو ہو جاتی ہے, مغرب کی تین رہتی ہے, اور عشاء کی چار کی دو ہوتی ہے, مطلب تین نمازیں آدھی آدھی ہو جاتی ہیں. ظہر مطلب چار رکعت والی کیا ہو جاتی ہے؟ دو ہو جاتی ہے, اور دو اور تین جیسی کی ویسی برقرار رہتی. ٹھیک, اب یہ ہوا دوسرا مسئلہ. اب آپ ٹرین میں ہیں یا بس میں, جیسا آپ کی مثال تھی بس میں کھڑے بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں, تو کیا کرتے اس حالت میں؟ ایک تو وضو آپ کے لیے شرط ہے, وضو کر لیا, یا سفر میں چڑھے اور آپ کو لگ رہا ہے راستے میں سے ایک گھنٹے اور اثر کا وقت ہوگا تو وضو کر کے چڑھے آپ سب سے پہلے. ٹھیک ہے, دوسرا نماز آپ جب بس میں آپ کھڑے ہیں تو لوگوں کو تکلیف نہ دیں. کچھ بار دیکھا گیا لوگ پوری بس اور ٹرین کو بولتے چلو ہٹو ہٹو ہٹو اور جماعت بناتے, درست نہیں ہے. کسی مسافر کو تکلیف دینا درست نہیں ہے, ورنہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا کیا تصور دیں گے کہ یہ عبادتیں بھی کرتے تو ہمیں اپنی فرض جگہوں پہ سے ہٹاتے جو انہوں نے ریزرویشن کرائی ہوئی ٹکٹس. ہٹو چلو ہٹو, بےچاری عورتیں بھی ڈر کے بیٹھ جاتی, مرد بھی ہٹ جاتے, دھارمک جھگڑا ہو جائے گا. بلکہ ویسا نہ کریں, آپ کو اگر سیٹ ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے رہیں, سیٹ پر بیٹھے رہیں, اور قبلے کا رخ آپ کو اگر دکھ رہا ہے بس میں ادھر ہے ادھر ہے, یا مغرب کا وقت آ گیا آپ معلوم بھی نہیں بس کدھر پلٹی قبلہ کدھر ہے, تو اس معاملے میں آپ جس کو خوی گمان سمجھے ادھر تھا یا ادھر تھا, خوی ہیوی آپ کو جو لگے کہ یہ میرا ہوا, اس طرف منہ کر کے بیٹھ جائے. سیٹ کے میں بات بتا رہا ہوں, اور سیٹ پر ہاتھ باندھ کر آپ بیٹھیں گے, اور بقیہ کام جو رکوع وہ سب گھٹنے کے اوپر کریں گے سجدہ نہیں کے. اب لیکن بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ہے, کھڑے رہنے کا مسئلہ ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء یا عصر کا وقت ختم ہو کہ میں مغرب یا عشاء میں بھی نہیں پہنچوں گا, لمبا سا 12 گھنٹے کا, اور سیٹ میں کو اور 6 گھنٹے بعد ملیں گی, تو اس معاملے میں کیا کریں گے آپ؟ رش بہت زیادہ ہے, اور وہاں اگر جگہ صاف ہے اور کوئی ایک آدمی سامنے ہے یا آپ کو دیوار ہے یا بس کا کچھ حصہ ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے, نہ رکوع ہوں گے نہ سجود ہوں گے, اللہ کے اشارہ ہوں گا. ٹھیک, اسی طرح اگر ٹرین میں ہے تو اوپر برتھ پہ چڑھ جائیے, سب سے آسان کام, کھڑے رہیے مت پڑیے ٹرین میں, اس لیے کہ ٹرین بہت ہلتی ہے, اگر گر گئے تو آزاد توڑ بیٹھیں گے اور کئی دنوں کی نماز ضائع کر بیٹھیں گے. سیٹ پہ چڑھ جائے, اوپر اوپر چڑھیے, جو خوی گمان ہے قبلہ ادھر یا ادھر پلٹ جائیے اور بیٹھ کر نماز پڑھیے, وہاں آپ کے سجدے بھی ہو جائیں گے ان شاء اللہ, رکوع بھی ہو جائیں گے. آپ جہاز میں آپ وہاں آپ جھک نہیں سکتے, سجدے رکوع نہیں ہوں گے, آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جہاز کے اندر نماز پڑھیں. بہرحال نماز کو چھوٹ نہیں ہے اس معاملے میں, آپ پڑھیں گے. ہاں لیکن اب ایسا ہے کہ مغرب کا وقت میں چلا ہوں اور مغرب میں ہی پہنچ جاؤں گا گھر پر, اس کا وقت باقی رہیں گا, مغرب میں عشاء تک بالکل پہنچ جاؤں گا, بہرحال وہاں اتر کر وہ پڑھ لیں گا. لیکن اگر امکان ہے کہ اب سفر 24 گھنٹے دلی جا رہا ہوں تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پوری کی پوری 5 نمازیں ضائع, تو 5 نمازیں کہیں ضائع کریں گا, تو وہاں وضو کریں گا, وہ جگہ پاک ہو تو کھڑے بیٹھ کر لیٹ کر اور جیسے بھی اس کو موقع ملے وہ نماز کو انشاءاللہ عزیز جو ہے پڑھیں گا. اس میں سے کوئی ایک امپورٹنٹ بس نکال دو کوئی سوال. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا, جو سفر میں ظہر عصر ملاتے ہیں مغرب عشاء ملاتے ہیں اور اس یہ درست ہے کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ میں نے بتا دیا ہوں, نماز صرف آدھی ہوگی, 3 نمازیں, طریقہ وہی رہا, ہاتھ باندھنا باقی سارا مسئلہ نماز کا. ہاں فرق اتنا ہوا کہ نماز سفر میں ایک اور چھوٹ ملتی ہے آپ کو. اگر سفر میں تکلیف ہے آپ کو, آسانی ہے تو بہرحال مسئلہ ہٹ کر ہے, تکلیف ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ظہر کے بعد نکلا تو عصر تک گھر نہیں آ سکوں گا, راستے مجھے نئے شہر مسجدیں بھی نہیں معلوم, میری نماز ضائع ہو جائیں گی, اب قضا نہیں کر سکتا ہوں اس کے, نا خاموخا مغرب آ جائیں گی, تو اس معاملے میں وہ کیا کر سکتا ہے, ظہر میں عصر یا عصر میں ظہر ملا لے سکتا ہے. مطلب ظہر کی نماز میں 1:30 بجے مسجد مل گئی تو وہاں تو پوری پڑھ لیں گا, اور نکلنا ہے اور معلوم ہے کہ مغرب تک واپس نہیں ہوں گا اپنے مقام پر, ہوٹل پر یا جہاں بھی ہوں, تو کیا کروں گا, عصر اس کے بعد 2 رکعت پیچھے پڑھ لوں گا بعد میں الگ سے. تو یہ فجر یہ ہو گئی, عصر ظہر اور عصر, پھر نکل جاؤں اپنے کام سے اور مغرب میں آؤں یا عشاء میں آؤں, یہاں بھی چلیں گا, اس لیے پھر مغرب اور عشاء بھی ملا سکتے ہیں آپ. تو آپ لیٹ بھی آئے سمجھو عشاء کے ٹائم پر آئیں 8 بجے 9 بجے, تو پھر 3 رکعت مغرب پہلے پڑھیں گے اور پھر عشاء, اور نماز یاد ہے کہ ترتیب میں ہوں گی, کبھی الٹی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, ظہر پہلے جو ہے عصر پہلے ظہر بعد میں نہیں, ظہر پہلے. اگر کوئی نماز 2 چھوٹی ہو تو رسول اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی, بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا بھول گئے اور سو گئے اور سارے صحابہ سو گئے, جب اٹھے تو بہت سورج نکل آیا تھا, اللہ کے رسول کا بلال اذان دو, بلال رضی اللہ عنہ اذان دی اور آپ نے فجر پڑھائی. اس طرح ایک مسئلے میں آتا ہے کہ آپ سے عصر چھوڑ گئے اور مغرب کا وقت آ گیا, تو اس معاملے میں آپ نے اذان دلائی اور پہلے عصر پڑھی اور پھر اس کے بعد دوسری اقامت میں مغرب پڑھی گئی, تو پتہ کیا چلا, جو نماز پہلے چھوٹے وہ پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ظہر پڑھے عصر پڑھیے, پھر اس کے بعد گھر پہنچے لیٹ, پھر مغرب پڑھیں گے, پھر عشاء پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہی اس کا طریقہ ہوگا. بہرحال بس ایک سوال ہم لے لیتے ہیں. اچھا آپ بول دیجیے دونوں, میں بولیے. جی جی, بہترین دو سوال بہترین آ گیا, ایسا لگ رہا ہے کہ پورے سوال آتی ہے کہ اپنے آپ میں درس اور معاملہ نماز سے ختم ہی ہو رہا. بہرحال سوال بڑا اچھا تھا کہ مسئلہ یوں ہے کہ ایک شخص ہے موبائل کے تعلق سے, انہوں نے کہا کہ موبائل اگر نماز میں بچ جائے تو کیا کرے. اس معاملے میں یاد ہے کہ اگر موبائل بچ جائے نماز میں, جو کہ آپ نے غلطی سے بھولا ہو, جان بوجھ کر مت بھولیے, فوراً نکال کر کیا کیجیے, بند کر لیجیے, اسے نماز نہ ٹوٹتی ہے نہ ضائع ہوتی ہے, نکالیے اور بند کر دیجیے. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز میں موبائل بچتا ہے اور رنگ ٹونز بھی ایسی کیوں لگاتے ہیں کہ اگر بچ جائے مسجد میں تو شرم ہے اللہ کے سامنے, اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا, تو ایسی لگا رہی کیوں ہے, اور کبھی بچ گیا مسجد میں تو اتنے ذلیل ہو جاتے ہیں کسی کو حد میں. تو ایسی چیزیں جو آپ کو شرمندہ کرے اس کو کیوں بجاتے ہیں, ایسی چیزیں نہ لگائیں, بچ جائے نکالی جیب میں سے اور بند, ورنہ میں نے دیکھا لوگ یوں یوں یوں کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا کٹ بھی کرے تو کبھی ریسیو ہو جاتا, وہ چلاتا ہلو ہلو ہلو باز والا سن رہا ہلو, تو نکالیے, اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی, یاد رکھیے, اور بند کر دیجیے. اگر کوئی بڑا نہیں میرے نزدیک بھائی ہلچل نہیں کر سکتے نماز میں, تو پھر اللہ کے لیے اپنی نماز توڑ دیجیے، دوسروں کی خراب مت کیجیے. اگر یہ مسئلے کو نہیں مانتے آپ تو نماز توڑ دو اپنی، لیکن مسجد کو ضائع مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت دو. اصول تو یہ ہے، نکال کے بند کر سکتے. دوسرا یہ سوال تھا بھائی کا کہ اگر تین رکعت کی نماز ہو دو پڑھ لی، اب وہ تین کو میں خاص نہیں کرتا ہوں، چار کی تھی تین پڑھ لی، دو کی تھی تین پڑھ لی، زیادہ یا کم ہو گیا اس میں تو کیا کریں؟ تو اس مسئلے میں کہ ایک شخص کی دو کی جگہ اس نے جو ہے تین کی جگہ دو پڑھ لی، اب اس کو کسی نے کہا کہ آپ کی نماز تو صرف دو رکعت ہوئی. ہاں اگر وہ بھول جائے تو اللہ معاف کر دیں گا، اس کو تین کا ثواب ملے گا، لیکن یاد آ جائے یا کوئی بولے بھائی صاحب دو ہی ہوئی آپ کی، تو وہ ایک اور آدمی سے پوچھے اگر ہو تو کہ بھائی میری دو ہوئی کیا. اگر وہ بولے ہاں دو ہوئی، یا اگر وہ ایک بھی بول دے امام کے لیے ایک سے دو سے پوچھیں گا، بہرحال امام سے ہٹ کر اگر اس کی کسی نے بولا آپ کی دو ہی ہوئی، تو اسے جائیں گا اور صرف ایک رکعت نماز پڑھیں گا، تین پوری نہیں پڑھیں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر پڑھائی اور تین رکعت پڑھائی، کم پڑھائی، تو ایک صحابی ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول کیا نماز ظہر کی کم ہو گئی ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا آپ نے تین ہی پڑھائی آج؟ کہا ایسا. فوراً ایک کو بلایا ادھر آؤ، میں نے کتنی پڑھائی؟ تو کہا رسول اللہ تین. دوسرے ایک کو بلایا ادھر آؤ، کہا کتنی؟ کہا تین. خیر ٹھیک ہے، پھر چلو سب آؤ. اور سب صحابہ آپ نے صرف ایک رکعت نماز پڑھی اور اس کے آخر میں سجدے سہو کیا. سجدے سہو کا مقصد یہ ہوتا ہے غلطی پر. ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی حنفی مسلک نہ کہے اس مسئلے کو کہ پوری پڑھنا، حنفی مسلک بھی اس کی ذات نہیں دیتا پوری پڑھنے کی، اس میں بھی یہی طریقہ ہے. یہ اصل بولے تو آج جو اسلام چلتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، ڈیموکریٹک اسلام چلتا ہے ہمارے پاس. ڈیموکریٹک سمجھ لینا کہ امام صاحب کو معلوم ہے مسئلہ یہ کہ ایک ہی پڑھنا ہے، لیکن امام صاحب بیچارے اتنے مجبور رہتے ہو، بولتے کیا کروں بھائی، پیچھے والوں سے پوچھنا پڑتا. ڈیموکریٹک کتنے لوگ کیا بول رہے ہیں، کیوں تو ان کی حالت ایسے بنا دی ہم نے، ایسی حالت بنا دی بیچاروں کے کہ اگر انہوں نے کچھ کیے تو پیسے بند کر دیتے، کیا کریں گے بیچارے ان کے. مطلب جس کو بولیں گے جو امام جو نمازوں میں ہم کو آگے لیڈ کرتا، اس کو ہم نے یہ حل کیا کہ اس کو گھٹنوں پہ ٹکا دیا ہم نے اپنے پیسے اس کو، اور وہ بیچارہ کچھ بھی تجارت کرتا تو کرنے بھی نہیں دیتے، بولتے امام صاحب لگ گئے کہ دھندوں میں، ادھر رہو 100%، کیونکہ اس کو جان نہیں، اس کو نفس نہیں، اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں. اب وہ جب ہمارے اس پہ آ گیا تو مجبوراً کیا پوچھتا بیچارہ، اس کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے، انہیں پوچھتا کیا کروں، پوری پڑھاؤ چلو، غلطیاں کر رہے نماز میں اور بڑا بول رہے ہم کو، چلو پڑھاؤ آگے. مطلب وہ امام نہ ہوا، نوکر ہوا نوکر. امام صاحب وہ طہارت خانے بہت گندے ہیں، تو کہا امام تمہارے باپ کا نوکر ہے جو اس کو طہارت خانہ گندے کی، تم صاف کرو طہارت خانے جا کر، اس کو نہیں بول سکتے تم وہ امام ہے. ارے جس شخص کو تم نماز میں آگے کرتے ہو اس سے کیا، یہ طہارت خانوں کی تم اپیل کرتے ہو صفائی. وہ مجبوراً بیچارے پوچھتے کیا کروں، لوگ بولتے چل چل پڑھاؤ چلو، اور اتنا بیچارہ وہ نظروں میں گر جاتا، کٹ جاتا ہو غلطی کر کے. غلطی کس سے نہ ہوئی، رسول اللہ سے غلطی ہوئی ظہر میں، آپ نے تین پڑھا دی ایک بار، تو غلطی نبی سے جب ہو سکتی تو کوئی بھی کر سکتا ہے غلطی، تو برا مت سمجھیے. اور اس کے بعد ایک پڑھا دے اور سجدے سہو کر لیں انشاءاللہ. یہ بس آخری دو سوالات پڑھا جی. سجدے سہو کا بس، سجدے سہو کس طرح کرتے ہیں، بس اب جیسا دو رکعت کا مسئلہ تھا ان کا، تین کی دو پڑھ لیے تو ایک رکعت پڑھیں گے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ پورا مکمل پڑھ لیں گے، پورا جو جو پڑھتے اتحیات یہ دعائیں معصورہ، اور اس کے بعد جو ہے سلام پھیریں گے، السلام علیکم رحمۃ اللہ اور السلام علیکم دونوں پھیریں گے، اس کے بعد دو سجدے کریں گے، اور پھر اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. رسول اللہ نے جب نماز کم کی اور پھر اضافہ کیا تو ایسا سجدے سہو کیا. سجدے سہو کئی طریقے ہیں سر، بولے تو ابھی وقت نہیں کہ پورے سجدے سہو کے طریقے بتاؤں میں آپ کو، کیوں تو چھوڑنے کا الگ ہے، زیادہ کرنے کا الگ ہے، اور بھولنے کا الگ ہے، وہ بڑی تفصیل ہے پھر اس کی. انشاءاللہ اتوار کے دروس میں آپ آئیے، اس میں سجدے سہو کا طریقہ انشاءاللہ یہ رمضان کے شروع ہوں گا، آپ تفصیل سے اس میں سنیے کہ زیادہ ہوگی تو کیسا، کم ہوئی تو کیسا، اور بھول گئے تو کیسا ہوں گا. وقت نہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑے. جی بھائی نے سوال کیا وتر کے بعد کیا کوئی نماز ہے، تو وتر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا فجر کی نماز پڑھا کرتے، تو آپ وتر کو اپنے رات کی آخری نماز بنایا کیجیے اور اس کے بعد سیدھا فجر کی نماز پڑھ لیا کیجیے. بس یہ آخری سوال رہیں گا انشاءاللہ. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ لوگ فجر کی جماعت کھڑی جاتی ہے، لوگ پیچھے سے آتے ہیں جلدی جلدی سنت ادا کرتے ہیں، اس تعلق سے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی. امام جب فرض نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اس نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی. لہٰذا اس حدیث کے تحت آپ کو جا کر امام کے ساتھ پیچھے ہی ملنا ہوں گا. اب آپ بولیں گے یہ تو موقعہ ہے، یہ نماز تو موقعہ ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، تو جلدی اٹھیے جناب اور جلدی آئیے نا. موقعہ ہے بول کر آپ ایک فرائض کے ساتھ امام پڑھ رہا ہے وہاں اور پیچھے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہوں گے اس میں، اور امام کی ایک رکعت سے پہلے رکعت ہی مل جاتی ان کو اتنے جلدی کہ امام ابھی ایک رکعت نہیں بولتے، اب بھی دیکھو ابھی آیا. اور اس کے رکوع سے پہلے کھڑے، ارے واہ، وہ رسول کا اصول استعمال کیجیے نا، رسول اللہ کا سکون، قیام میں سکون، رکوع میں سکون، مطلب امام کی ایک رکعت میں جناب دو رکعت مکمل کر کے شامل ہو کے بولتے دیکھو دونوں ثواب موقعہ بھی دونوں رکعت بھی مل گئے مجھے. یہ درست نہیں ہے. امام جب کھڑا ہو جائے اس نماز کے بعد دوسری نماز نہیں ہوتی. بس یہ سوال ہے. جی فجر کی نماز کے فرض کے بعد کیا سنت پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر یہ معاملہ کبھی ہو جائے, کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آپ لیٹ ہو جائے اور فرض آپ کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ آپ موقع پر پڑھتے ہیں اور کبھی چھوٹ جائے اور اگر فجر کا وقت باقی ہے تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں. روز کا عمل نہ بنائیں. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا روز مسجد میں لیٹ آتے اور روز امام کے ساتھ فرض پڑھتے اور بعد میں اکیلے لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے اور بتاتے ہم سب سے اختلاف کر رہے ہیں, بلکہ یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھار ہو جائے ٹھیک ہے نا, یہ روز کا عمل کہاں ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول نے دیکھا انہوں نے فجر کے بعد نماز پڑھی تو آپ نے بلایا کہا کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ تو کہا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی لیکن میری دو موقع فجر کی نہیں ہوتی. آپ خاموش رہے. اس سے معاملہ نکلتا, بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی لیکن کس کو؟ مجبوراً جو ہمیشہ پڑھنے والے لوگ ہیں مجبوراً چھوٹ جائیں تو بعد میں, لیکن شرط ہے فجر کا وقت باقی. بہرحال بس یہ اتنا ہی تھا. یہ آخری سوال, کتنی کتابوں میں آیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے؟ کئی کتابوں میں آیا ہے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کی نماز ایک ہے. آپ سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی اس کی وضاحت کیجیے. بہرحال میں نے اس سے پہلے اس کی دلائل پورے دے چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ تھے اور آپ کی عبادتیں, آپ کا طریقہ, یہ دونوں کے لیے ہی سنت کہلائیں گا. عورتوں کے لیے کوئی الگ اور مردوں کے لیے کچھ الگ نہیں ہے. ہاں کچھ خاص اور مخصوص حالت میں فقہا نے عورتوں کو الگ طریقہ بتایا ہے, لیکن خاص اور مخصوص حالت میں کہ مجبور ہو اور اندیشہ ہے کہ مردوں کی نظریں پڑ رہی ہو تو بیٹھ کر پڑھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر عورت بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہے. یہ مخصوص مسئلہ ہے کہ اسے ڈر ہو کہ کھڑے رہ کے پڑھوں گی تو کوئی غیر مرد دیکھیں گا تو بیٹھ کر پڑھے, لیکن ہمارے پاس عورتیں بیٹھ کر ہی پڑھتی ہیں ہمیشہ. غلط, کھڑے رہ کے پڑھیں گی کہ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ڈر ہو کہ میں نیچے بیٹھ کر ہی پڑھوں اور کوئی دیکھ سکتا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو سمٹیں گی, لیکن جب گھر میں ہو تو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں وہ ہاتھ کھلا رکھ کر پڑھیں گی, سمٹائیں گے نہیں, کیونکہ وہاں غیر محرم کا اس کو ڈر نہیں ہے. لیکن غیر محرم کا ڈر ہو, مجبوری ہو, باہر ہو تو بیٹھ کر اور سمٹ کر. لیکن اس سے ہٹ کر باقی معاملہ جو گھر میں پڑھیں گی اپنا بالکل ہو بہو ویسے ہی جس طرح سے مرد پڑھتے ہیں, وہی قیام اور وہی اس کے معاملہ اور تمام اس کا معاملہ ہوئے. اور جو الگ ہے وہ بس وہ میں نے مانا تھوڑا بہت, جو الگ ہے وہ یہی ہے کہ فقہی مسائل ہے بحالت مجبوری, عام حالت میں وہ ساری چیزیں بہرحال درست ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اچھا ایک پچھلا میرے سوال میں نے جواب دیا اس کے تعلق سے کچھ کسی کے اشکال ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ازار لٹکا کر پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز دہرانے کا حکم دیا تھا. بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے, ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ روایت چونکہ ضعیف ہے لہذا اسی لیے میں نے کہا کہ نماز اس حالت میں ہو جائیں گی. اور یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اور میں سمجھتا ہوں ضعیف حدیث کے معاملے میں ہم سب جانتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ میں وہ گناہ باقی ہے اور وہ اس کا عمل درست نہیں تھا. بہرحال لیکن اس کی نماز جو ہے ہو جائیں گی. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں, دین اسلام کی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں جو ہے زندگی بھر نمازی رکھے اور اسی پر ہماری موت دے. آخر دعوانا الحمد